أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سورة البقرة مضمون په اعتبار باندې سلور حصے و اوله حصہ شپږ نوی آیاتونه و پاره کې بیان د توحید و او درې بابونه و اوله نه باب شل آیاتونه و باغی کی اصل مسئلے دا تمہیدو لار ورت سماولا جدائی کی بصیرت پیداشی او دائی اخیار شی چکل دے بیانو کی یا ایها الناس اعبدوا کله دې دې مسلې بیان کړي یا ایها الناس اعبدوا دانه دا چې ټول خلق به مانی بلکې خلق به درې ډلې کیږي صداي کې بصیرت پیدا شي او دعائی و خیار شی و سرائن جامون او خودل ده هر یوی ڈل انجامی او خودل چه کم یو کزان را اصطل غاڑی او کم یو ده پزان بانده پرزو ده کم یاو دے پزان بانے پیر دو دے دا ہر یو ایڈل احجام اغیو خودو خوصا غی انقلابی آواز سے کرکی چھلکم دو جنا خلقو کیڈل پیدا کی گی باغ انقلابی آواز اغا کم یاو دے یا ایوہ الناس عبدو اغا انقلابی آواز دے انسانیت او دے رب رشتاوا دے انسانیت او رب عبادت باندی اتڑلشی دا انقلابی آواز دو مسئلہ توحید ذکر کرا پر اعلان عام ماندی نوش مسئلہ توحید پر خطاب عام پر عام اعلان سالم انسانیت تا سالم انسانیت تا دعوت تے د توحید باغی پنځه دلیلونه او بیا نتیجه د دلایلو فلا تجعلوا لله اندادا وإن كنتم في ريب دې سره مسله د رسالت او دلیل وحی یا نمنون کو تیارا او منون کو تا بشارت تشپاگیشتم آیاتنا جواب د شبهه ان الله لا یستحی سرا دا تویشتم آیاتنا 28 کیف تکفرون لا دا مسئلے دویم انداز و بیان دے احساناتو اعلان عامو دا توحید و کیف تکفرون انعامات هم عام ذکر کئی سلور احسانات عام یو احسان ذکر کئی چی دنیش نمشتکڑی ای نو اعبدو ربکم دویم احسان ذکر کئی د دنیا د فائدی سی زنم استاسو دا پارا پیدا کری دی هو الذی خلق لکم درہم احسان ذکر گئی آیت نمبر 34 کی انسان الوی مقصد لپیدائی اللہ تعالیٰ دل لوی استعداد و طاقت در کو او فرشتی دتا بسجدو گرزاولی دلوی خاندان سڑی کچا کار مکو چه ده غیر عبادت کئی او بدو ربکم صرف او صرف ده اللہ عبادتو کئی سلورم احسان ذکر کئی آیت نمبر 37 و درشم کی ساسو دا بابا جینا کمی شویو آغمی و تماف کو ویزتمن خلق دا پلار احسان نئی رئی مقعبدو ربکم باب ختمی و بشارتو و تخویب باندی چاچ او من لانو لا خوف علیهم ولا هم یحزنون او چاچ او من لانو والذین کفروا و کذبوا بی آیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون دا دوین بابو 39 نمبر آیات پوری مسئلہ توحید و اعلان عام انظام دلیلنا اوصلو رام احسانات و دو اندازونو مسئلہ بیانی و جدادا چه خلق دو قسموی یووی دلیل پسند سنجیده خلق وی علم دوست خلق وی اغی پا علم باندی لگ مین وی پا علم مین وی نو اغی دلیل خوخی نو قرآن کریم دلائل ذکر کرل دویم خلق بھی دویم قسم خلق بھی چه آغای دلیل بانی نپوئی گی آوانی آغای تا احسانات بیان کی ذکال انسان او عبد الاحسان انسان چې دې مدار احسان غلام دی ان النعم تورث حب المنعم نعمتنا لمنعم محبت احسان قوم کی محبت پزڑ کی پیدا کی تو بدو طریقو مسئلہ توحید بیانی دعوت توحید ذکر کی یا ایوہ الناس دا سالم انسانیت تا خطاب دے نور انبیاء کرام چې دعوت ورکاو دا غي دعوت قومي وو یا قوم وی وی دا غل ټول انبیاء دعوت کی یا قوم عبد الله مالکم من الای غیره فزم عزیزانو یهودیانو اغیلهم چه موسیٰ علیہ السلام دعوت ورکی یا قومی انی رسول اللہ علیکم عیسیٰ علیہ السلام چه دعوت ورکی یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم اے بنی اسرائیل زا اللہ تاسو تر علی گلے نور و انبیاء داغی دعوت آغا قومی ہو ذکر داغی بیعصد او داغی نبوت خصوصی ہو او نبی علیہ السلام سالم انسانیت لراغلے ہو آغا طول انسانیت لدعوت ورکی یا ایوہ الناس اے انسانانو دا ټول انسانیت تا دے ورسارا پیریان ہم مراد دی چونکہ انسانان خاردل اصلا خطاب اغی تکی نور ورسارا آغا جے کمدنو فیریان هم مراد دی دا انسانیت تا اولنے اعلان دے دا قرآن کریم او دا دا اللہ تعالیٰ دا طرفنا دا نبی علیہ السلام پا ذریعہ دے دا انسانیت شفا چدا و علاج نو آغا پا عبادت باندیو او پا توحید باندیو پا توحید باندیو نزن اعلانات دا سالم انسانیت دا باران دی چکم من ویلو مقاصد سمانیات باغی کی سلور اہم مسئلی وی مرد سلور وارو دعوت چلین و عام قرآن ذکر کردے او عبدو او اتقو دادوار دعوت دا توحید دے سورہ نساء اول آیات کیوئی یا ایوہ الناس اتقو ربکم یا ایوہ الناس اتقوا ربکم سورۃ حج ولنی آیات کی ہوئی یا ایوہ الناس اتقوا ربکم دا اعلان دا توحید اولنے مقصد دویم اعلان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت او د پیغمبرای سورۃ الاعراف سورۃ النساء کی سورۃ النساء آیت نمبر 170 یا ایوہ الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم نبی علیہ السلام سالم انسانیت لو درہم اعلان دا قرآن کریم سورة النساء آیت نمبر 174 یا ایوہ الناس فجاکم برحان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا دانور و زینو کم دا اعلانات ذکری خویو یو آئیو نقیامت اعلان آغام قرآن کریم ذکر کرد عام یو سورت حج 1 آیات کی یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم دارنگے قیامت اعلان سورۃ فاطر آیت نمبر 5 کی ہوئی یا ایوہ الناس ان وعد اللہ حق یا ایوہ الناس ان وعد اللہ حق دار انسانیت دے اصلاح اہم خبری دی چکلد اصلور اہم مقاصد منی قرآن کریم پا کما طریقہ ویلی دی نو دار انسانیت شفا دا اور انسانیت اصلاح و علاج دے دادا علاج نسخہ اول انسانیت دے اصلاح اولانے نسخہ دا دو مدادا چھ دے انسانیت اصلاح و پسکی گی چې انسانیت د انسان او د رب تعلق راشي د انسان او د رب تعلق راشي د دې تعلق ذریعہ بسوي په کومه طریقه به تعلق راځي میمیانس کې به کې عبدو راوړو یا ایوہ الناس مخشو ربکم ورپسیشو میانس کی اعبدو دے دے انسان او دا رب جوڑ راشی پا عبادت سارا ندا دے انسانیت کامیابی دا انسانیت رب نے پیجنی انسانان رب نه پیژني یا پیژني خو عبادت نه کوي تعظیم او حکومت نه مني نو بیا هم انسان ناکامه دی چې د انسان او د رب تعلق راشي په عبادت باندې یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم درہم ادادا چھ دے انسانیت بقا چھ دا ندا پا عبادت دا رب دا دے انسانیت بقا چھ دا ندا پا عبادت دا رب دا بچر تاکی انسانانو کی عبادت در رب نوی و انسانان بوی خو انسانیت بنوی حیوانیت بوی زناور بوی بیا به انسانان نوی د انسانیت بقا چه دا خدا با عبادت دا رب دا بچر تک انسانان کی عبادت دا اللہ نوی بیا به انسانیت نوی زناور بوی بیا انسانیت با قطع بی او کچر تا مکمل ټول انسانان دا سشی چه الله تعالی عبادت دی گلی دا اللہ عبادت نکی نبیا با دا دنیا ختمی گی مکمل انسانان با ختمی گی و دا انسان و دا انسانیت بقا اغب عبادت دا اللہ تعالی دا عبادت دا اللہ وحی دا دین دے مذہب دے چه دا کم معاشرے تعلق د دین نه کټکیږي او د عبادت نه کټکیږي دا غي تعلق د انسانیت نه کټکیږي د انسانیت نه تعلق کټکیږي فذکا یا ایها الناس فسیعوا بذورا اولو سالورم و سره اشاره ده بے خبری تا چه انسان هاگوی چه عبدوی چه دا عبدیت نصر و باسی ناغا بیا انسان نده لکه فرعون زان تارب وی قرآن کریم وی اذهب الى فرعون انه طغى فرعون پا زلال شا ده چه کم دنو ده عبادت نصر یستل ده ده ده بندگیه حدود کراس کری دی نکو خوراک کون که او هی اومن مادی ترقه والد انسان وای ده بیا انسان نده حیوان نده یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم اعلان عام دے یا ایوہ الناس قرآن کریم اوریدون کی مخاطب اغا مختلف قسم او مختلف قسم او عبادت متعلق سارا مانا بدلی عبادت دا متعلق سارا مانا بدلی خردی او ریدون کی ملحدینی دہریانی نواغی تا اعلان کی یا ایو الناس اعبدوا ربکم اے انسانانو پی جن اخفل رب عبادت معرفت ربو پی جناوان زکا چمنی نام عبادت پی سو کی واغیل دعوت دا معرفت تی دویم کچر تا عبادت قوم کی داسی اچھا اللہ پی جاندو دا اللہ عبادت نکو نو امر دا حدوث تے یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم اے انسانانو عبادتو کئی دراب دراب عبادتو کئی مطلب شروع کې عبادت وکي. در کار دې مخاطب مشرکین دي واغې عبادت کو واغې صرف الله لا نه کو صرف الله ل عبادت نه کو. یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم اے انسانانو صرف عبادتو کئی در اقبل کچر دا مخاطبین منافقانی باغی عبادت کے اخلاص نو. یا ایوہ الناس اخلصوا عبادت ربکم خالص ایو سترہ کی عبادت درب عبادت درب سترہ کی او خالص گئی باوریدون کی موحدینو مسلمانانو باغی تدو بدو سا مطلب دے. یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم اے انسانانو کلک شید عبادت در اخفل باندی حغیت آمر دا دوام دی عبادت کوئی اوسائی عبادت کرتے رہیو عبادت کوئی لگی آئی کلک شید عبادت در اخفل باندی او مسلمانانو تا واحدینو تا دو اعبدو مطلب دام دے. یا ایوہ الناس اعبدو ربکم احسنو عبادت ربکم احسان تورس و عبادت در اقبل ان تعبد اللہ کانک تراہو فا ان لم تکن تراہو فا انہو یراک. و ہر یو تا داغی مناسب حکمو موحدین توئی چې احسنو عبادت ربکم دا عبادت د محبت حتا ورسوي د مینې حتا ورسوي احسان دا انت عبد الله کانک تراهو فاین لم تکن تراهو فانه یراک. یا ایها الناس آمو ټول ته یو شان نه یې. یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم اے انسانانو چونکہ دو قرآن کریم دیر خطاب او دیر خبر مشرکین و سراوان زکا منون کی دا اللہ دیرو اکثر خلق اللہ منی او اللہ سره صدار جوڑی مشرکانی راغی پہ عبادت کی صدار جوڑی سوک و سرا خواہشی صدار کی خواہشات اللہ سره صدار کی سوک چه کمدنو اسنام و بوتان سوک قبرونا سوک دن ایکان و بندگان و شکلونا سوک نوارا اس پگمائی زدید آواجنا معلم و تنزیل کی او مزاری کی دی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہونا نقل لی کلو عبادت فی القرآن فهو بمانت توحید. قرآن کریم کی سے عبادت راشی داغی مطلب بھی واحدو عبادت ربکم واحدو عبادت ربکم اللہ پہ عبادت کی یو گنائی اللہ پہ عبادت کی یو گنائی جلالینم وی اعبدو واحدو واحدو ربکم فی العبادہ. یا یو گنی خپل رب پی عبادت کی بچه ربی ہوئی دا دلیل عبادت شو دا دلیل عبادت شو عبادت دا رب کی گینو رب تے پیدا کڑوی ستا انتظام چلی آغت اب ورگردی باغ رب دے خود دے رب تفصیل کی بینزد دلائل آغا ذکر کئی چه دا رب دا مخلوقات پا رب بانے دلیل لے او دا پا دے توحید بانے دلیل لے تامل فی ریاض الارض وانظر الہ آثار ما صنع الملیک عیون من لجین شاخصات بی احضاق علی ذهب السبیکو دار سچ کم دنو دا اللہ رب العزت پانے دلالت کی ربکم عبادتو کئی صرف در اقفل دے زہبانی ماتوریدی رحمہ اللہ تعالی ذکر کریو چه عبادت ستو ہوئی جار العبدی کلیتہو للہ تعالی قولا وعقدا وعملا جعل العبد کلیته لله تعالی عبادت دا الله تعالی دا حاکمیت دا منلو یو شاخ دی عبادت دا الله دا بادشاہت دا منلو یو شاخ دی چیو بادشاہ بادشاہ اومنی بیا بدا آغا تعظیم ام کئے و اطاعت بیم کئے تعظیم بے کئے و اطاعت بے کئے دیو آجنا قرآن کریم ویلو این الحکم الا للہ وامر اللہ تعبد الا ایام حاکمیت دا اللہ دے چه حاکمیت دا اللہ دے بادشاہ و حکم بادشاہی و حکم دا آغا چلی گی دا آغای و حکم دا کڑے دے چه امرا اللہ تعبدو اللہ یاہو حاکم دے اللہ امانو بادشاہ دے اللہ تعالی امانو چه حاکم بادشاہ اللہ منی عبادت و اطاعت بس صرف داغوی جعل العبد کلیته لله تعالی قولا و فعلا و عقدا بنده مکمل دا اللہ کیدل خبرم دا اللہ وی عملم دا اللہ وی عقیدم دا اللہ وی تاکہ سورة الانعام کی ہوئی قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قول الله الله الذي مال وبدن مرغ وجان نو عبادت مکمل لله کی ذلت ہوئی مکمل لله کی ذلت یا ایو الناس اعبدوا ربکم صرف پا اللہ منلو سڑے نا مسلمانی گی بلکہ دا اللہ منلو سرب دا اللہ ہم منی اللہ چکم خبر اکڑی وی اللہ چکم حکم ویلوی راغو پا عمل کی راولی و منی بی او بدو ربکم عبادتو کئی صرف در اقبل داد انسانیت د وحدت او د یووالي ذریعہ و دای زړه او کول د انسانیت د یووالي فلسفه دا نبی علیہ السلام لا الله ورکړه نبی علیہ الصلات والسلام لا الله ورکړه دا مخ کې چا سره نه و پدې باندې نبی علیہ السلام ممتاز دی د سالم انسانیت د یووالي فلسفه چې د ټولو انسانانو زلونه د الله سره وتاړه او د ټولو انسانانو قانون هغه به قرآني او د ټولو انسانانو مربی او مرشد هغه نبی علیه الصلاه والسلام ذکر نبی علیہ السلام ویلو ذاق طعام الایمان من رضی بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسول النبیا ذات انسانیت به یوالی داغی ګورو داغی د انسانیت د یوالی ذریعہ وا خلق انسانیت یو کوي په غلطه طریقه باندې یو کوي انسانیت یو کول غواړي او یو بل ته دې کول غواړي او قران کریم نو صحیح استعمال کا دلائل عقلیه ذکر کوي اول الذی خلقکم آغاز درب تعریفم کوي شرابو پی جانا مخلوق تارب نه ویل کیږي څه ته مخلوق تارب وای او څه ګټ تارب وای کوم احکام او شعاب او اکثریت تارب وای عرب هغه وی چې خالق وی والذی خلقکم آغازا چتاسو پیدا کریئے دوین دلیل والذین من قبلکم او آغا خلق او آغا کسان چتاسو نمخیری چتا چاہتا رب ہوائی آغا ام اللہ پیدا کریئے اشارہ دا شعبدین دام دا اللہ مخلوق او چې چا بندگی کوئی معبودین او مطبوعین اغم دا اللہ مخلوق و مخلوق سنگ مخلوق غلامی کئی والذین من قبلکم دا من قبلکم دیل اراؤڑو چه دا تجک چا بندگی کئی فاغم اللہ و تعالی پیدا کرده اگر سورت الانعال سورت الاراف آیت نمبر 194 میں یوصل سلور نمی کی ہوئی ان الذین تدعون من دون الله عباد امثالکم استابشان مخلوق دے او استابشان محتاج دی نو عباد ہوتا او محتاج تو سکرب ہوئی بلا جو خود محتاج ہوئے دوسروں کا بلا اس سے مدد مانگنا ہے کیا شیخ پلا محتاج ہے نولے سے راجتو نہ غواڑے استعارہ نہ مستعیرہ لکسبے چڑوڑے غواڑی لپقیرہ استغاثت المخلوق بالمخلوق کا استغاثت المسجون بالمسجون او کا استغاثت الغریق بالغریق مخلوق چی مخلوق تا فریاد کی او مخلوق چې د مخلوق غلامی کوي دا ستاره کې یو ډوبیدون کې بل ډوبیدون کې تاواز کوي یو جینی یو قیدی بل قیدی ته وایي به موږ له سبندو باسو کا کنه مړه نو قیدی وا قیدی لسو کی او مخلوق وا مخلوق لسو کی هو الذین من قبلکم اوا کسان چې ستاسو نه مخکري لاله کوم سطته کوون دا د اوبدو فده ذکر کوي چې صرف د الله عبادت کوي لاله کوم سطته کوون کېد شي چې تاسو بچ کې بچ شي د شرک نه یا تتقون تاسو ځان بچ کی د دوزخ نه په دې ورځ دوزخ نه بچ شي لعلکم تتقون لعله کې دی شي دا غره ترجی د بار راځي د رجا د بار خدا خدا الله تعالی کلام دې دا الله کو شک نهي دا الله تعالی کو شک نهي څنګه اله الله راوړو یو د خلکو په منلو کې د دای شک وی خدای په دې وجه وایلې الله تعالی ته معلومه ده او د عبادت فائدہ یقینی زاده چې الله تعالی د عذاب نه بچ شي دا الله د عذاب نه بچ شي او د خلکو په نظر شکی ده چې څوک به دا امر د عبدو اومنی او څوک پې او نه منی نو دا د داعي په لهجه ویلي دي چې کېدی شي څوک اومني او څوک ونه مني نو لعلکم کېدی شي دا د داعي په طریقه باندې چې داعي دا وي چې کېدی شي تا ځان بچ کې کو هو منله دویمه دا ده دا لعله په معنا د ان دی سیباوی ویلیو لعل واسا حرفا ترجن وهو من الله واجبو لعل واسا حرفا ترجن وهو من الله واجبو لعل واسا چیدی فداد ترجی حروف تی چې دا الله بارک ویل شي دا الله کلام کې راشي نو بیا یې باندې یقینا وی ولا الله کوم تتقون خامخ تاسو ځان بچی یقینا تاسو بچی د عذاب نه درې لا الله په معنا د لامې کې باندې کای تتقون د دې لپاره چې تاسو ځان بچ کړئ دا او عبدو حکم دې لکړلې چې تاسو دې په منلو د الله د عذاب نه ځان سکی بچ لعلکم تتقون لعلکم تتقون عقابه بی عبادته دا الله په عبادت ځان د عذاب نه بچ کړئ لعلكم تتقون الذي درم دلیل الذي جعل لكم الارض فراشا آغزا چگر زولی داستاز بارز مکہ دا سوگن قابلا فراشن یواز دانا جز مکہ خکتا دا خکتا والی تا اشارہ ندا اوست ما ابناءن یواز د اسمان بروالی ته اشاره نه ده او د اسمان چتوالی ته اشاره نه ده بلکې په دې زمکه کې د انسان د اوسېدلو لپاره او د انسان د ګذران لپاره ډېر نعمتونه دي او ډېر اسباب دي واغی طولو تای پا فراشن کی اشاره اکڑا فراشن دا استوگ نقابلہ اسمان کی دا انسانانو دا گزران دیر اسباب دی دیر سیزونا دا انسانانو آغای دا بر اسمان سره تڑلی دی دا جا کمدنو آغی طولو تای اشاره دا ندرم دلیل الذي جعل لكم الارض فراشا آغا ذات چه گرزاولی دا استاس دو پارز مکا لام دا فائدی استاس دو پارز مکا فراشن فرش دا سوگن قابلا سالورم واسما ابنا آسمان چت آسمان دل چت گرزاولی دی وانزلا من استماع ایمان اور آوری توریز نوبو فاخر جبی من استماراتی براو باسی اللہ پدی سرامی وید فارد خوراک ساسو یارسکن مفول بهی مؤخر او من استماراتی بیان مقدم فاخر جبی نراو باسی پدی سرا خوراک ساسو دپارا یعنی میوی مطلب د پینزو دلائلو یو داشو چتا دن انشاء اللہ اشتکڑائی او اللہ تعالی استاد وجود چکم اسبابو نستاسو استاسو مشاران طول اللہ پیدا کری او سیگ دا اللہ پکور کے دکا بزمک دا اللہ اسمان دا اللہ بچت کیو سیگی سکونت بندوبست دلا کڑو انسان لا تربیت دپار او با اومیوی پکارو واغی دل را لگلی دی تچه دی رب تا پیدا کلی اوستاد پار مسکونات معکولات و مشروبات پیدا کل تو دغا اللہ تعالی با یو دی دلائل و تقاضا دادا چدا کارونا یک کی آوازی اللہ کڑی دی و عبادت با صرف دا اللہ ای چی پیدا کڑی اللہ ای او سیگی دا اللہ پکور کی آخری او سکی دا اللہ و عبادت پا صرف دشائی دا اللہ دانا چکانا پینا ساڑے گر او سونا سر انداد دے گر دا بنائی چی خوری سکی زما کرا و گڑا لزی مولا کرا دا ولا کما خبر ای خدا دا دلائلو یو حاصل شدویم دا شاگر اب تربیت کون که شتید نیچه سکڑی آستاد بدن دا تربیت بندو بستی او که و طالب دا روح بندو بست نکی و دا او بودو چی دی و دا روحانی غذا دا تالب بدن لا او با پیدا کلی او تالب چی کم دنو بدن له خوراک پیدا کو او بدن له دلا بنگله پیدا کړ او الله تعالی واست روح له خوراک بندوبست نه کړي او عبدو ربکم دا توحید د روح غذا ده خدای روحانی بندوبست کړي درې اول دلیل ذکر کا پیدائش دوی دویم پر الذی جعلکی انسان د پیدائش تذکرہ کی اشارہ کی قرآن چا اللہ پیدا کری دا پیدا کی دلو ترتیب سنگو جعل لکم الارضا دا زوجہ شوا سمکا پا منزل دی بی بی وسما بنا او اسمان پا منزل دا خاون وانزل من السما ایمان دا با منزله دا نطفا فاخر جبیه من سمارات دا ولد شو او بچه پیدا شی نتیجه دا دلائلو فسلبی انداز باندین قرآن کریم اغل دیز ہے که یو طرز دا مناطق ہوئی او بل طرز دا فقاها ہوئی دا فقاها و طرز داوی اول مسئلہ ذکر کی بیا دلیل ہوئی لکو یا زکاة واجبت لقوله تعالی وات الزکاة اول مسئلہ ہوئی بیا اور پسید کمدنو دلیل ہوئی او منطقیان اول دلیل ہوئی نتیجہ تی راو باسی نتیجی معنی منتوجا راوڑ لشوے اکا بچے چی راوڑی دلیل نه دا بچه پیدا شي انتاج نتیجه نتج داته نه پیدا شي العالم متغیر وكل متغیر حادث فالعالم فالعالم حادث دای نتیجه راوړه بچی راوړه قران کریم دلته دواړه سره ځو کو او قاو سره دیوی یا ایو الناس اعبدوا ربکم الا عبادت لله وحده دا دا وکړه چې عبادت صرف د الله وی زکا چې صرف یوازې هغه پیدا کړی ای هغه د لازم کا فرش ګرځول د اسمان چت فانزل من السماء ما فاخرج به من الثمرات دای دې کم ده نو ولا دلائل ویل نو نتیجه دراو یستا چې خالق الله دې او الله د لازم کا فرش ګرځول د اسمان چت باران وری رضی نتیجہ دادا بلا تجلو للہ اندازا اوبد اللہ وحدا و نتیجی انداز اغیر اوڑو سلبی انداز سرا بلا تجلو للہ اندازا دار پار دا دفد شبیر مشرکان و ایل منگا ام دا اللہ عبادت کو ہم بھی اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں منګا دی او الله عبادت کو صرف او صرف د الله تعالی عبادت کو منګا هم د الله عبادت کو منګ ته بیا صلوای چې او عبدو ربکو قران کریم او توئی صرف د الله بګوئی تاسو عبادت کې شریکان جوړ کړی دي فلا تجلو لله اندازا مگر زوی مجوڑوی اللہ لر شرکان جالی راوڑو اشاره ده چه شرک جالی ده شرک جالی ده و داریوال لے فلا تجالو للہ اندادا مگر زوی تاسو للہ اللہ تعالی لرا اندادن شرکان انداد جمد ند دا او ند مقابل مساوی ته وای مقابل مساوی ته وای ند مقابل مساوی لکه حسان رضی الله تعالی نو ویلو اتاجوه ولستله بندن فخيركما لشركما فداو اتاجوه والاست له بن الدين ته نبی عليه السلام بعد وای او ته داغه مساوی نه او داغه برابر نه یا رب وای وما تبل لذي حسب النديدي بنو تميم دیون صفدار مقابله نشی کول او داغه ندید نه ده مساوی نه ده نو نه مقابل مساوی ته وای دا الله مقابل برابر مگر زوی نو مشرکان و خدا نو کلی دا دی نفی تساجت تے او دا دی نفی تساجت تے جدا مکوی مشرکان و خدا کار نو کلی شا اللہ نے بلکل برابر سوک جوڑ کلیو بلکل برابر اغیر دا اللہ و تعالی سر نو کر زوی اغینا وجه تبوس کیگی خالق سوک تے نوی اللہ دے تبوس کیگی رازق سوک تے نوی اللہ دے اغین خو اللہ سره برابر کردی نو سنگ و تا قرآن وی شفلا تجالو للہ اندادا تدی او جواب د دینه مساوات په صفات مراد ده د الله تعالی یو صفات یاد صفات یو حصہ هغه تعالی ورکول د الله تعالی صفات او د الله د صفات یو حصہ هغه چاله ورکول دا الله سره برابرول. یو صفت دا الله ورکی لکه علم غیب چه څنګه الله تعالی په پټو پوهیږي دغه شان دی پیغمبر پوهیږي یا پیر فقیر پوهیږي. دارنګه یاد صفت سی تور کی خدا الله دی صفت لکه وای چې الله تعالی پلان کی زیارت لا پلان کی پیر لا اغل ہے د بونیر د علاقې علم غیب ورکړل یاد ثوابه د علاقې یاد صوبہ سرحد یاد پاکستان د دې علاقې بغیر د اسبابونه د معلومات کول شي او حاجتونه پوره کول شي خدای د الله سره برابر اول شي خدای د نجیت او مساوات کی صفت شرک کی صفت ولا نشرک به شیئا مگر دوی الله لپاره برابر په صفاتونو کې د مساوات نه مراد آغا شرک په عبادت ته مخه حکم کړو او بدو ربکم عبادت کوي در خپل در عبادت کوي بدلته وي فلا تجعلوا لله اندازا مگر دو ی الله را شریک په عبادت کې دا الله عبادت کې شریک مگر دو ی ته خالقیت د الله منی او ربوبیت د الله منی عبادت هم صرف د چاو کې اندازن مراد هغه د کمدنو شرک په عبادت درې ندیت نا مراد آغا مساوات فی المحبت تی او دا محبت اثر اطاعتو آغا پی اطاعتو دا مساوات نا مراد آغا دی کمدنو مساوات تی فی المحبت لکزان سورة البقرة آیت نمبر 165 وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّنَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ مِنَا كَيْدَيْدَ دِي سَرَا لَكَدِ مِنِ دَا اللَّهِ مساوات في المحبت او دا محبت اثر سعاتو تابداری و چې څوک په چا مئین شي وین المحب لمن يحب مطيع بیا تابداری کې مطلقاً بغیر شرط اطاعت مطلقه یې کوي يحبونهم كحب الله دارنګه سورۃ الشعراء سورة الشعراء آیت نمبر 98 اللہ ان کننا لفی ظلال مبین ان نسویکم برب العالمین قسم پا اللہ یقینا منگو پکمراہ صاحب کی ان نسویکم برب العالمین پاوکی جبرا برول منتاسو درب دمخلوقات سرا بی رب العالمین در رب سر برابر ولی تو تربیت کی و اطاعت کی رب متواف ہوئی چه دچا تابداری کی نو منگ پا تربیت کی دا اللہ سر برابر کی چه تاسو ما منگ چه کمدنو آڈر منو اینو سویکم بی رب العالمین مظہریم مانا کرلی دا دارنگی قرطبیم ذکر کئی آندادا اکفا ام من الرجال تطیعون ام فی معصیت اللہ اکفا ام من الرجال تطیعون ام فی معصیت اللہ دا سے برابر دا اللہ صرف اکفا ام اکفا اجم ازشی اس پرمجی کسی جلدی سے رکھ دی ولم یکل لہو کفوا احد او نشتره برابر دا اللہ ایسوکو نو اندادن اکپاان برابر دا اللہ سره دا عامو انسانانونا پسکی برابر تو تیعوناهم فی معصیت اللہ ستاسوی اڈرونا منئی دا اللہ دا حکم مقابلہ کی دا اللہ دا نافرمانے حکم دا تو کی او تیم دا سمانی منڈاور پسکے وائے دا ما تا اڈر دے زبی خام خاصکو دا سی انداد دا اللہ سره مجھوڑو چه تو سر امیناو کی آتب کے چه کمدنو قصیدہ کے اخوائی گی یعنی زن بکی دمینی کافر شی دمینی کافر شی شیعر قرآن رحمه اللہ تعالی نا کاتبو سکو یو سړی چې کمدنو ښځې ته خور ووي او دا به څنګه چلي هغه ته ووي مسله ورته وکړه ووي بیا به طلاقېږي هغه ته وایي که د مینې د وجې نه یې ورته ویلي دا به پکې د مینې طلاقي شي دا به د مینې طلاقي شي او خبره داسې ده چې دی که مینه وکړي د نیک بنده سره چې د خدای توب صفات ولا ورکو نو دا په مینا کې کافر شو عشقی کافر دا په عشق کې کافر شو دا عیسایانو چې عیسی علیه السلام اوچتو خدای بغض نو مینا وا نبی علیه الصلاه والسلام فرمایل وی اکرمو اخاکم د خپل رور عزت کوی یعنی انسانان ټول رونه رونه دي دې کې په نیک عمل سره یا په مال سره یا په جاگیر سره یو سړی خدای کېدلې نشي د کار سينو او قوت پي د بری وانه د انسانيت او د عبدیت نوزي نه د وجه کمندنو باندوي نبی عليه السلام ناسو سړی وایل نبی عليه الصلاه والسلام د پمینا کې بما شاء الله وشئت استغفر خيو الله خوخي ما شاء الله وشئت نبي عليه السلام ورته فرمایل اجالتني لله ندا تاسو د الله سره برابر کړم زما مشیت او د الله مشیت دې برابر کړو فرق راولا قل ما شاء الله ثم شئت زما مشیت به الله د مشیت تعبیری هغه ته وای اجالتنی لله ندا بل سړی راغې مجموع زوایت کی روایت ته نبی علیہ الصلات والسلام ته وی اغثنی یا رسول الله اغثنی یا رسول الله یا پیغمبر زما فریاد قبول کا نبی علیہ الصلات والسلام ورته فرمایل لا یستغاث بی بل المستغاث هو الله لا یستغاث بی بل المستغاث هو الله فریادون ما ته نکیږي فریادون الله ته کیږي فریادون الله ته کیږي داسې تعبیرات پنه کوي چې دا غینه ته کمندونو شرکی بو ایرادی او ندیت تی معلومی گی تدی وجه نفدیز ای قرطبی باسون کڑی دیر یاو سڑے داووی چی لولا الکلوتو لسرقنا و لولا الملاہ لغرقنا که موانگی نوی موانگی کشتی دیر پا طریقاو چلولا کده نوی نمان غرقوالا ویداتا که دی ندیت تی یوی لولا الکلبتو لسرقنا که سپای نوی ده سپی غپا نوی ده شپی نمونگ با نقلر آغلیو مونگ با غرشیو دا ټکې مو آئی ہوئی دیکھے چه کمدنو دنیدیت خبر آرازی فلا تجلو للہ اندادا دانا چه دا سمیناو کی چه دا اللہ صفت والاور کی برعلیان ہوئی منگ عاشق رسولیو او پی عشقی کی عشقیت کی مینہ کی داغه چه کمدنو دا خدای توب صفت والاور کی پیرانو سره مینہ کی دا خدای توب صفت والاور کی لیڈر او افسر سره مینہ کی دا خدای توب صفت والاور کی قرآن کریم ویلو اتخذو احبارم و روبانم اربابا انداد اربابا اغیت ارباب ویلو رب و تویلو داغی وجه من دکر کرده و اطواعوهم فی ما امروهم اطواعوهم فی ما امروهم چه سادر بکو آقا بیمانو من تاریم علال او تالیل الارام فابدوهم بذالک دا عبادتو حافظ ابن قیمم وی نونیا کی ذکر کرده دی والله ما ساوهم في الخلق والارزاق والاحسان ويدينو برابر کړي په پیدایش کې پرېزک ور کولو کې او په احسان کولو کې والله ما ساوهم پدې کې نو برابر کړي بل ساوهم بالحب بل زادو بلا کتمانی بلکې په مینا کې چې کمندونو برابر کړي برابر کړي نو بلکې زیات کړي وو زیات کړي وو ځکه دا الله حکم به دا غي په حکم سکو فری خاو دو نو خو الله نه مين اغي سره سوکړه زیات اوکړه کنا فلا تجلو لله اندادا مگر دا وای تاسو دا الله تعالی سره دا الله غوته کې نور اندادن شریکان وانتم تعلمون یو مطلب او تاسو پوئی گئی لگه خب پوئی خلقی سخرخو نئی لازیمی مانا شوا وانتون تالمون او تاسو پوئی گئی سخرنئی پوئی او بیام دا کار کوئی وانتون تالمون او تاسو پوئی گئی چه دی پینزو کارونو که انکه آواز اللہ دے نامک که چه دلائل ذکر شو خبدی پوئی چه خالق یواز الله دار تپتا را او دزمکی او دبارانو نورا انکی یواز الله چه دا منی نو بیاو لعبادت ده غیر اللہ کئی مطلب مقدمات منی و نتیجه نمانی لکه او سڑه دا منی دا ده کمدنو مڑی منی چه از شمس و توال آتون او دا نمانی چه فند آرو موجود دا سنگا خبره دا خالقیت سره عبادت لازم وو چې خالقیت د الله باندې نو عبادت د الله ول نه باندې وان تم تعلمون او تاسو پوهیږئ یاره جی مونږ به مان لوې مونږ به مان لوې خو ته وای چې دا زړه د الله تر طرف نه وامه دې کې زمونږ شک دا د الله تر طرف دا خبره راته چې وای یا ایو الناس عبدوا ربکم دا داوا چا نازل کړی دا الله نازل کړی دا ردی کې زمونږه چې کمندنو شک ته دا الله نه دا نازل کړی د دلیل وحی او دلیل رسالت پاین کوندوم فیرا به ممان نزلنا او کې تاسو په شک کې دا غنا ایمان نازل کړی مما د دې ځای مطابق د رب د بارا نمیم ما نزلنان مراد او بدو ربکم خود دی زین اوچت کنو طول قرآن دی دی زین دا آیات سکا اوچت کنو طول قرآن دی مراد دی مم ما نزلنان اما قرآن نپشکی خود دلتا منگ ربط لگو نو دا مم ما نزلنان او جوز او بدو ربکم دیگن روائن کنتم فی رای بین کئی تاسو پشکی داغ داوینا ما نازل کړی دا په خپل باندې باندې مبا نزلنا علی عبدنا خپل باندې باندې اشاره دا چې کار په عبدیت کیږي ځان کې عبدیت پیدا کا د دین کار او خدمت هغه د کمندو عبادت کړو چې عاجزانو او پاغی کی عاجزی وا او د الله غلامی وا ماغی خلقو دا اللہ ردین خدمت کرو ممبا نزلنا علی عبدنا پاکڑ خانه بانی نکی گی عاجزی بزان کې پیدا کی تعلیم بلام د زړه سکی چرا دا زلو سکی نیم آتا شوی آنو دے کار نیشی کوالے آن دا لب گھنتا که ہنگ پا دکی لکا دیر دا سے پلار گھنتای دا غشی چی نوی مات شوی نو بیا لک کار گرانی دے سر پا کر خدر کم دی پچھے عبدیت پا کراشی او دا زلو سکی مات شی بیا تالیبیم کوالے شی او بیا چې کمندونو د دین خدمات هم کولای شي خو چې دا د زړه سکه نه غي لګا او دا پوز له ډیر زر ترنګ ورکای کنه تکبوري پکې خدا ګرانه امام غزالی تبلیغی دین کې ذکر کړي چې تکبر یو علامه ده علامات ذکر کړي کنه چې توته د نصیحت خبرو کې او دا سپېمې او پړسیږي نو کوي زه تا ونه وای او پوښتې دې کې تکبر دې دا سپېمې روانې غونډه کې کیدا چې پوز لکه سکی حالا چې سور غونډه کې شي دا سپېمې راو پړسې غونډه کې نو دا زړه څوک لا غړې را تیارا دا لګ دای چې نیو ماته کړي بیا ګران کار دې مما نزلنا علی عبدنا او باندې خپل باندې فاسو به صورت می مثلی اور اړ یو صورت دې قران غونډه فاتو بی صورت می مثلی دی آیات کریمہ دو حیثیت دی یو حیثیت دا دی چه دا معجزہ دا نبی علیہ الصلات والسلام دا نبی معجزہ وی نبی لاللہ معجزہ ورکی و نبی علیہ الصلات والسلام لاللہ معجزہ ورکڑی دا او نبی علیہ السلام دا پیغمبرائی دلیل دا قرآن دے معجزہ دا سی چیز وی چه مخلوق دا غیر مقابلین عاجز وی خلق آنگا شانتکار می شکاولے دیتا معجزہ ہوئی سورت یاسین ابتدا کی وئی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین والقرآن الحکیم گوار دا قرآن مجید محکم پس قسم دا قرآن گوار پس گوار انک لمن المرسلین چه اقینان تا پیغمبری دا قرآن دا نبی علیہ السلام دا پیغمبری دلیل لی دا معجزه دا دا نبی علیہ السلام دا نبوت معجزه دا نبی علیہ السلام نبوت زنده جاوید نو معجزه ام زنده جاوید هر یو پیغمبر لا الله تعالی معجزہ دا غوخ مناسب باور کولا چې پاغي باغه خلق پویدو هغه و پوی شو چې کدا د دې عالم شي دي د دې دنیا شي دي نو په دې موږ څه کیږو پویدل موږ له ادا چل راتلې هغه پاغه فن کې ماهری ني چې کم فن کې هغه خلق ماهری دي او د هغه مطابق معجزه الله پیغمبر نسکی اگر فرعون خلق چې ونه هغه په سیر کې ماهرانو نو موسی علی السلام له الله معجزه هغه شانته غونتی ورکړه دا هغه پوه شو چې کدا سحر وې د موسی دا دا به مونږ ته خام خایو طریقه به معلومه وه کارتب به معلومو چې موسی دا څنګه وکړو او مونږ له به سوړ راتو سوړ به مونږ له څه کېدو راست هغه پوه شو چې د موسی د همسا چې دا نو دا سحر نه دی. دارنګي د عیسی علیه السلام په دور کې چارچوا د طب او د ډاکټرای د هغه دور نسخی اوسو موجود دی. حکیمانو لورشا و جوارش جالینوس پا دلدر کی او دا جالینوس شو و دا عیسی علیہ السلام دا دور سڑے ہو جالینوس و دا تیب و دا ڈاکترائی چرچاو اللہ رب العزت اغلا معجزہ دا سی ورکڑا دا سی ورکڑا چه آغا ڈاکتران و طبیبان پویشو چه کدا ده ظاهری اسباب و طب وی نو منگ تا بستن از دور معلومات وی چه داده ده سن جوڑه کردان اسخان او سا اثارو شو نو ایس نیشته او چه دا چیگی نو خلق کشی نا آغای پا ده پویشو چه داده ده ظاهری اسباب و شه ده نبی علیه صلاة و سلام پا دور کی دا کلام د کلام نګارای د شعر او شاعرای د دې چرچاو د دې چرچاو اغیبا کلام چې کندنو کو په دې کې به مقابله کولی تقریری مقابله به وي ادا چې کندنو پلان کې شعر راوسته پلان کې قام دې وردی د دلن بہادر سم جوړی دا غي او بوزدل سړی وو په شیرونو کې به شورو کو او دا غنه به لوی دغه جوړ کلک دا د کالم نګاری بوا د دې و په مینا کې مقابله کیدلې کا ذکر کوم اباؤکم وشد دا رنګي په میلو کې بوم د دې مقابله وی دا غي د کلام ماهرینو د کلام ماهرینو الله تعالی نبی علیہ السلام لا معجزم د قشانتی ورکړه راغی پویدل کدا چې کمندونو د شعر وزنی او د شعر چپوی بهر وی ته په دې ومنګ پویو شدا د کمندونو کم بهر دی بار طویل له بار کامل له وافر دی د دې رجز به موږ پیژنو د دې قصیده به پیژنو د دې غزل به پیژنو د دې نیم بیته به پیژنو د دې قطعه به پیژنو رباعی به پیژنو چاربیته به پیژنو دا د شعر اقسام دي هغه په دې پویو دا رنګ په کلام هغه پویدل وکدا د مخلوق جوړ شوی نو موږ به پویدې هغه پویې شو به باندې دا د هغه مطابق قرآن معجزه ورکړه هغه پوه شو چې د پیغمبر دا چې دی په دار دی دنیا چیز نه دی په دې کې د بلی دنیا زور دی وړه رومی ذکر کړیو صد هزارا نیزای فرعون را بشکست موسی بیا کاسا صد هزارا نیزای فرعون را بشکست موسی بیا کاسا د فرعون په لکونو سحر او د موسی یوی همسا ته ټینګ نشو ځکه چې د موسی همسا کې د دا عالم نو کنه هغه د بل عالم زورو صد هزارات فی جالینو ثبوت فیش عیسی یک دمی افسوس ثبوت دا په لکونو نسخی د جالینو سوی او د عیسی علیه صلات و سلام چوب مخی تشرمی دلیو اس پایده نو صد هزارا دفتری اشعار بود فلکونو بانی ده شعرونو دفترونو صد هزارا دفتری اشعار بود پیش حرف امی اشعار بود فلکونو بانی چه کم دنو آغا ده شعرونو دفترونو خود قرآن کریم مخیطا خود نبی علیه السلام ده امی لفظ مخیطا آغا شرمیدلی براتو اغی مقابله و نکره شوا دا چلنچو او دا معجزه دست امیانو تنو تغکره چیگنیا خلق پس پویدل نا هغه د وقت ماهرینو د کلام ماهرینو د کلام ماهرینو د لبید بارک رازی چه لبید سفر که مر شو سامانی ملګرو توی ور بیکی چه ملګرو یه سامان ور ککور دا اغلو نوی اغی و توی دیکی نوی وی دا ملمانه کی نوی رپورتی پیو که وی دیم دی کسانو زمان پلار وجلی دی اغی و توی من کلا وجلی دی وی زمان پلار ویلی دی چه دی زمان کڑی ما وی کم زی کستا پلار ویلی دی وی زمان پلار دا نیم بیتی جوڑ کڑی دی او پا دی لوخو که پروت تی چی یا بنتا لبیدین این اباکو ما ورطوی دی بسی سز جوڑی گی یو نیم بیتے ہو ویزی تاسو محراب یی دی بسی بل نیم بیتے جوڑ کئی ویدی بسی بل نیم بیتے جوڑ کئی ویزی منگ پلار منگ تا پا دی کی ویلی دی چی دی زوا جلے ویدی کی کم نی ویدی بسی بل نیم بیتے دا جوڑی گی چی یا بنتا لبیدین این اباکو ما قد قتلا والقاتلان لداكما هغه مړ کړی شوی دی اول قاتلان لداكما قاتلان تاسو به ټک کې ناشتي نو هغه تاسو چې داږي خځه تمره ماهران وي دا نو چې قران کریم ګینی اميان ولا جټان ولا هغه له چلن ور کړل دي داغه وخت دانشور وغه په کلام کې ماهرینو جنکان ماهرین وی اولکان ماهران طول چې کمندونو په دې فن پویدل د کلام په دې فن او مقابله به کولې معلقای سبا معلقه چوت ویل کیږي دا ځوند پاتې شو وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هغه طرز باندې سورته کوثر ولیکو او دې ته پېښ کو فاتو به سورته نو کنه یو سورته راوړی نو نبی علیہ السلام سورۃ کوثر کاتب ته ولي کوي ځوان کا حال ته غي ته ځوان کو چې دا غي کم غټ مولاو دا غور ته چې کم نن لاندې ولي کل ما هاذا قول البشر دا د انسان خبرې نه دا د انسان کلام نه دی هغه په دې پویدل چې ان اعطینا کوثر دا صرف الفاظ نه دي چې ان زیدا قائم ان زیدن قائمون د سبا معلقا خصائص بلندو او د امرؤ القیس لور هغې د آیات واورېدو یا ارضو بلائی ماکی و یا سماو اقلعی چې د آیات یې واورېدو وی ورشي زما د بابا هغه قصیدې راکوزې کوي د دې آیات په موجودګۍ کې زما د بابا د قصیدو اس حیثیت نشته و ازمکی تا سو خطاب کولی شی اسمان تا سو خطاب کولی شی و ادا بغیر دا اللہ نا بل سکنی شی کولی و راکوز که زمان دا بابا شیرونا و آغا ماهرانو دا معجزه و دا نبی علیه السلام دا نبوت نبوت دائم نی نو معجزه چه کمدنو دائم نا او دا نبی علیه السلام دا معجزه چه وا قرآن کریم اعجاز من اصولی که ویلو اعجاز لغوی همو اعجاز علمی همو او اعجاز تشریعی همو هر قسم قرآن معجزو قرآن کریم معجزو تو قرآن کریم دا الفاظ پا لحاظ ترا دا دی مقابله نه چا کړی ده نه به وکي نه اوس کولی شي او نه به وکي د دې مقابله چا کړیم نه ده اوس هم څوک نشي کولی او بیا هم څوک نشي کولی دا د الله تعالی کلام دی دا الله رب العزت کلام دی لکه څنګه چې د الله تعالی د کلام دا الله تعالی د بل یو صفت مقابله نشي کېدلې دک شانتی لکه دا الله د نور په شانتی څوک نور پیدا کولې دا الله د پیدایش په شان څوک پیدایش نشي کولې دک شان دا الله د کلام په شانتی څوک کلام راوړلې کلام نشي راوړلې او د دې د اعجاز پتر دینه لګي چې عربو هغې د مقابلې لسانی په ځای باندې مقابله سنانی را واغسته اسانه مقابله وه نبی علیه السلام ورته وی بس فاتو به صورت من مثلی کردی په شان صورت راوړو بس پړی ما بس زه به کډې اون غاړم خبره خته خو اسانه مقابله وه بدې به یو صورت جوړ کړو او پیش کړه به چې دا صورت دیواله تا صورت دیواله بس پیش کړه به هغه چې کمندونو هغه مقابله و نکړه داغي په ځای د توري مقابله زرا فاسیدل او یا ته نه په بدر کې مردار شو او یا ته قیدیان شو چون چې په خود کې مردار شو په خندق کې شکست خوړو صلح حدیبیه کې مذاکرات ته مجبور شو فتح مکه کې اخر بایل دومره چې کم دنو سخت تکي او آسان کار نه کوي چې پاتو دي صورت دې مثلی او دا معلومه شو چې قران کریم معجز دی که څوک دا وایي چې اره قران کریم مثل وا دی راوړوي او قران کریم مثل به دی راوړوي او په مرور د زمانه سره با اغا چه کمدنو ختم شوی وقت تیری دو سرا دیر وقت تیر شو ناو رخ شوی وی من وایو کدی ده قرآن کریم مثل راوڑه وی مثل راوڑه وی نو آغا با یا ده قرآن پشان تیو یا با خامخا ده قرآن نا اولاوی یا با ده قرآن پشان تیو یا با ده قرآن نا اولاوی نو چې څنګه قران تر اوسه باقی دی هغه مثل به طریق الاولا سوی باقی وي هغه به باقی وي او هغه به هغه باندې چې کمندنو پسرو باندې څه کړو پسرو باندې وی لیکلوي بلکې چې کم خلکو میدان تراوتلو هغه دې کمندنو لکه مقابله کړی و نو تاریخ هغه یې ندي معاف کړی تاریخ چې دی عالمان وای تاریخ ظالم قاضی دی تاریخ چه دنو ظالم څه دی قاضی دی تاریخ څوک نه معاف کوي هغه هم قران کریم ذکر کړی دی دا تاریخ ذکر کړی دی چې چا له قران کریم مقابله کړی و او لګي وګوره ته لګ داغه یالو ګوره یو داغه نه مسلمه و مسلمه چې کم دنو داوود نبوت کړی و او هغه ویلو چې زه د قران کریم مقابله کوم زه قران کریم مقابله کوم زه قران کریم مقابله وکړه د سورته عادیات مقابله وکړه نو وی والمبذرات ذران والحاصلات حصدا والزاريات قمحا والعاجنات عجنا والطاهنات طهنا والعاجنات عجنا والساردات سردا واللاقمات لقما احالة وسمنا در سورة عاديات مقابلة كولا والمبذرات ذران قسم دي پاغ جنكو چه فصل کري او قسم دي پاغ جنكو چه لو کري والحاصلات حصدا او قسم میری پاغ جنکو وزاریات قمحان چه غنم لزئی او قسم میری پاغ جنکو وطاعنات طاعنان چه غی چه کمدنو میچن گرزئی والا جنات عجنان پاغ جنکو میری قسمی چه غی اڑاغگی والخابزات خبزن او دوڑای پخی وصاردات سردن او بیاتن سریز جوڑ کی واللاقمات لقمن او بیا دنن وړای خوري ته سره خوري احالتن واسمنان غړو سره کته کوي دا تاسو ملکه وخاندل لکه مونږ به دومره نه پويګو او مونږه مخاندل نو چې د دې کم اکوماتيان وږي به سوره خاندلي چې دا لکه زمونږ پیغمبر دی څه دې جنکو سره کار دی بل دا خبره ده چې دې کې ځنه کارونه د سړو دی او ځنه د خزو دی د ټول نه چا حساب کړی د خزو حساب کړی دا ټول کارونه خو سړی خزې نه کوي او بل دې کې ټول ځایونو کې وو نه صحیح کیږي وو نه صحیح کیږي چې څنګه یو کارونه ډایرک پیری بي اول مبذرات زران ثم الحاسدات پکارو ثم الحاسدات ځکه دې کې خډیر وخت لګي بیا چې لو کیږي او چې لو کیږي ورپسې چې لو کی نو ډایرک یلو صحیح او دا غدا فا پکارو انداغه دې بیا وره وړل د فا او د ثم په فرق نه پويږي او تش ده جناکور دوڑو سا دی که قوت تشه ده. قرآن کریم چه والعادیات ویلی دی. نو جوابی مو گورا کنا. این الانسان آل ربیه لکنود. دی پلو مو گورا بیا. او ده مشود بیهی. او ده مشود علیهی مناسبت تو مو گورا بیا. چه قرآن کریم سن کمال که باغی که. ده سر پلی پا اتا تا کتلی دی. ده صورت فیل مقابله اکرام. وی الفیل و ملفیل. وما ادراك ما الفيل له ذنب قصير وخرطوم طويل نخبل مبتدي ومأتيو اغا ته خدای خدای غرق په شرمول دي او شرمول اغا ته ولي په مازور خپل صورت راوړل دي يا الفيل وما الفيل وما ادراك ما الفيل دا وما ادراك په کوم ځای کې ویل کیږي دا په کلام د عربو کې اغا ځای کې ویل کیږي شغی ته عقل رسای نه کوي عقل او اتی باندې خو خلک ټول پويږي اتی خو په سترګو کاری ماشومان هم پیژني و دې شرمولو وسړیا دا دې کمنو دا غوې هوا بل و هي وا کپای کی وی وی یا زبدا بنت زبداین نقی ما تو نقین نصف کفل ما و نصف کفتین لال ما او تقدرین ولا شارب دم ناین دا لګردو و یا چند خیاد دو چند خو بچی آر تریگا سورا با تریگی لکا سورا با تریگی سجه کم دنو نصف کف الما و نصف کف اتوین نم پو عبو که نم پا خطا کی ستا پا تری دو بانه ده کم دنو سکون کی منکی گی نا او با پی خڑی گی نا لکا دا دا لگرده وشی با تدی کسی چل لی چند خیاد دو چند خو بچی آر تریگا نم دایم چند خو تریگا بس دا چې کمندونو د قران مقابله کړ دا تاریخ معاف کړي نه دی چې دا چې کمندونو استاد قران مقابله او شرمیدلیا پیغمبر رااله ولا خواله بل سجاه او پیغمبر وا هغه لخر راوستو مقابله لرااله مقابله لرااله نو دو ته وی ورپسې خط لیګو وی خبره داسې ده چاله خو حمله خلق کوي چې مخکې مذاکرات شوی نه شي که نه چې مذاکرات باندې او خبره حل کېږي د جنګ د ساجت دی نو دا شوکه چې مذاکرات توی که نو جنګ میدان جنگ کې خیمه لګوله یو ځای کې وی چې پیغمبر او پیغمبر به ون ټو ون ملاقات کوي چې لا سال بینهما دی چې کمدنو ملاقات ته نو دو ته ووي وی تا تا کم وحی شوی دا مسلمه سجاح تا ہوئی وی تا تا کم وحی شوی دا آغی و تا ہوئی ما تا وحی شوی دا چه ستا میشن بلکل صحیح دی چه سوک ستا مقابلی نو بس وجنائی ستا مقابلی نو وجنائی نو بس در آغلی ما او ستا دا وجل دا پار را آغلی او جنیوان و خام خالکان و سرخ تیره تیره اولکا داسې داسې بیکاره بیکاره لکان و سره نو مسلمان لک داسې له کو یاری غونته کې شره دا خو د لیولور جوړ خو په دغه راغلی ده په اراده باندې راغلی ده نو ورته وی وی تا ته څه وایي شوی ده تا ته وایي څه وایي شوی ده مسلمان ته وی ما ته وایي شوی ده سبحان الذي خلق النساء لنا ازواجا وجعل لهن فراجا فنولجهن ایلاجا فینتجن لنا انتاجا. هغې ده چې دا خبرې کولې دا نو په ترس کې به ورته ویلي خامخا که نه په خوږ اواز به ورته ویلي په ترس کې به مو ورته ویلي نو هغې باندې څه چلو شو داسې لکه غونته کې رړی چې ته داسې اور رېږدې د غونته کې نو ده ورته ووي وی ولې پیغمبر او پیغمبره واده نه کوو هغې ورته وکړو که نه جوړ پیغمبر او پیغمبرې واده توی شو وی مار به سي وی د سحر او د ماسوتن دا موز دی امتیانو تماف کا ویداری و تماف کا دا پیغمبر او پیغمبر او ادائی وحی و دای جا کمدنو وحی و تاریخ آغا خلق نده ماف کرده چه چا جا کمدنو دا قرآن کریم مقابله کرده و دا قرآن کریم مقابله کرده و دارنگی رست و وقتی دا مسلمه و رست و وقتی ابن راوندی راغ زندیق آغا جه کمدنو کتابو نولی که لقرآن کریم مقابله که یاوی اولی که التاج والفرید دویمی اولی که وز امرده درمی اولی که قضیب و زاهب تو قرآن کریم مقابله که اولی که خب الملحدو ابو العلاء معاری ابو العلاء معری اغلی کلی دی دا ابن راوندی بارکی چه لا یصلح تاجه ان یکون نعلا دا تاج چه دی نو دا دا نعل ویلو قابل نده دیو تا تاج وی دی کتاب تا قل لا یصلح ان یکون نعلا دا چه کمدنو دی چیتر مقابله کم نده آغا ملحد پا بل ملحد رات کرده ده. ملحد پا بل ملحد رات کرده ده. متنبی چی تاسو زوتا ہوئی. متنبی. نو متنبی چی کم دنو آغم اول بیای توبه وی استلا بیای توبه کرده و. فا اولی وی جوڑه کرده. وی اقسمو بخالق اللیل والریح الهابا والریح الهابت باللیل ان الكافر على طويل الويل وان الكفر لمكفوف الذيل دای دې کمندنو مقفال فاز راوړل مقفال فاز دای دې کمندنو قران د قران مقابله کول شي اقسم بخالق الليل والريح الهابت بالليل ان الكافر على طويل الويل وان الكفر لمكفوف الذيل دا لکه دا خبرې دي اخو بیا توبه و السلام دا دې کم دنو تاریخ نه دی معاف کړی روز تو وخت ځنی خلک وای ملافیزی هغه دې کم دنو د قران مقابله کړی دا ملافیزی د قران مقابله کړی دا او سواته اول انوار لیکل دی دا دروغ دی ملافیزی شیعو او بیمانه به ډیری خو ملافیزی د قران مقابله نه کړی سواته اول انوار هغه د قران تفسیر لیکل دی تفسیر بینوکت او د قران کریم بارکه په خپل هغه ویلی دی کلام الله لا حد لمحامده ولا عد لمکارمه وما لا ساحل له ملافیزی په خپل وی کلام الله لا حد لمحامده ولا عد لمكارمه تو قران کریم د محامد داږي چې کمندنو حد نشته ره ولا عد لمكارمه وما هم لا سائل له دادا چې دریاب دې تر دې سائل نشته ره د دې چې کمندنو سائل نشتا تو قرآن کریم پہ اعجاز باندی تو قرآن کریم دشمنان قائلو ہر دور کی مقابلی کئی خوشرمی گی ڈیرو یروشلم کی عیسائیان و یہودیان کی ناستل عیسائیان و یہودیان کی ناستل ناغی سٹی کی دی قرآن نراغستل سلی انجیل نراغستل او ربیت برابر اول او دی قرآن پا ترزی دی انجیل ترجمه شروع کلا دی قرآن پا ترزی دی انجیل ترجمه شروع کلا او خپل اسکوب پا کناستو اغو توی چه زانم مشرمه وی او دا ایستاییتم مشرمه وی و دا غین آزن خبری لکھ شوی قل یا ایو الذین آمنو ان کنتم تؤمنون باللہ حقا فآمنو بی ولا تخافو دا دا قرآن کریم پا ترجمه پا ترز بانی دا انجیل ترجمه شروع کلا و بیای پریخ او دلا ورطایوی زان چه کم دنو مشرمه وی زان مشرمه وی تا قرآن کریم خپل چلن دی خپل مقام دی آغا شان دی سوک نشی کولی سوکی نشی کولی رستو خلق رالل آغای چه کم دنو نو صورت وی جوڑو منگا دا قرآن مقابله کی فاتو بی صورت می مثلی دو کرونا صورت جوڑ کو ناغی چه کمدنو وی والکوفی دو والکوفی سشه ده دا ربی ده والکوفی ده وی اول فیروس المبی ده والفیروس ربی ده وائرس ده چه کمدنو عربای تواراو نو فیروس کو والفیروس المبی او انهو لمرز عنید لمرز عنید دا ربی ده هنه لمرض شدید پکارو که عنید پکارو عنید خود کمدنو ده زویل اروا او صفت رازی کمرض صفت رازی وی کلا هنه لموت اکید نو کلا چه کمدنو ده مرض رد که نو مرض خواقه ده نو کلا سرطن سی شیرت که کلا سرطن سی شیرت که دالک آغای صورت جو کرده و طول زکنو همه چه بیاسی ده کیگی شرمولو ده پاره لگو هم دایلا کته کمندنو ما دغه کړه دي او بیا سړي وی اغسل الایدیکم بالصابون الجديد بالصابون الجديد خدای خدای غار کبه صابون الجديد او صدق الجيل العظيم دت شي صدق الجيل العظيم كذب الجيل العظيم دا وایا دا د قران کریم مقابله چې څوک راوړي دا په خپل شرمېږي بیا دا معجزه ده دا معجزه مقابله د فرعون ساحران او کولا هغه سر کې خودو د عیسی مقابلین او کولا او شرمیدل د نبی علیہ السلام مقابلین او کولا او شرمیدل اما دا معجزه ده معجزه لغوی و علمی و تشریعی و دا د نبی علیہ السلام یو حیثیت د آیات کریمه ده او د آیات کریمه ده او شفاعتو بی صورت من مثلی راوڑه یو صورت دی غنطا قرآن کریم کی دا چلنج مختلف صورتونو کی راغلے ہو صورتی ہو دیار لسم آیات کی وی فاعتو بی عشر سوار مثلی لس صورتون راوڑی لس صورتون راوڑی او صورتی یونس 38 نمبر آیات کی وئی فاتو بی صورت مثلی راوڑی یو صورت دی غنطا دارنگی صورت سور کی وئی آیت نمبر 35 پینز درشم 34 فلیاتو بی حدیث مثلی راوڑی یو بیان پشاند دی قرآن کتاسوی صادقان پالیا تو به حدیث مثلی اصل کې دا مختلف چیلنجونه قریش لږ قبیله وو وتوی لږ صورتونه راوړی ویره دا بډیری کنه لږ صورتونه مقابله له یو صورتوم کافی دی وی زفاتو به صورت مثلی یو صورت راوړی خو چې معمولی فرق پکې نه مینه بګرانو فاتو به صورت مثلی یا راوړی خو چې معمولی فرق پکې نو دوی خامخه یو ولو یو ټماټري یو غوخې یو پیازی چې یو خځه پخې کې یو شنکونی بل خځه پخې کې سنا سفر خوب کی تو قرآن کریم وی فاتو بسورت من مثله زب بلاغت کی مناسبت راوڑی زب تیر واقعاتو کی فصداقت کی مناسبت راوڑی زب پیشن گویانو کی سراوڑی مناسبت راوڑی سجت عربی الفاظ خوندی بیدی او دیوی یارا سورت لڑو می اوگو دو می تو کمانگ لن راوڑو تب ہوئی چه ما اوگو دویلو کمانگ اوگو دو راوڑو تب ہوئی چه قرآن وی فلی آتو بی حدیث مثلی راوڑی یو بیان پشاند دی قرآن یو بیان راوڑی بس چه ابتدا و اخیر معلومی مستقل طریقی سرا یو مضمون خوئی که نا دا چلن دا موجزه و موجزه و فاتو بی سورت من مثلی نتیجه دلته هم قرآن ذکر کوي ورپسې آیات کې ولن تفعلوا بالکل نشی کوله او سورت بنی اسرائیل 88 نمبر آیات کې موي اساس یایم کې 88 نمبر آیات کې لا ان اجتماعت الانس والجن على ایاتو بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا دی مقابله نشی کوله دو قرآن کریم مقابله آغا نشی کیدله کسوک داووی چه قرآن کریم کی تعرض ده قرآن کریم کی معارضه ده زن آیاتون زن سره لگی معلومی کی داده اللہ کتاب ننه وانا رومی جواب کرده ده ویلاندو یا تیارو نو تیاره کی کستانو اتی ولیدو خو تیارو نو ده یو تن لاز اغای خرطم للاړو دبل تن لاز اغای غوگ للاړو دبل تن لاز اغای ملا للاړو او دبل تن لاز اخپی للاړو چرانا شو انو اختلاف شو ویاتی څنګهي دا سلور اختلاف راغی یو وتوی اتی چې ده نو دا شالن په شانتی د کوړی په شانتی د کروڑی په شانتی ماترو کې په شان صادر نسړې جوړ کی او یو بل په وای هغه خرتم لا لاستلو ابل او توی اتی د ببوزی په شانتی دا غلا غوګ لاتلو ابل او ته خدای دې خو تبا او برباد کا اتی وې د پیلر په شانتی د بورجه په شانتی دا غلا سپیل لاتلو هغه بل او ته خدای خو تاسو ټول غر کې دیوالم ببوزی لراوستو دا غړ دیوال له دا غلا اصل لاتلو بلا لاتلو خوانه رومي وای در کفه هر کس اگر شما بوده اختلاف از گفتشان بیرون بوده در کفه هر کس اگر شما بوده اختلاف از گفتشان بیرون بوده کده دهی چه کم ده نو فلاسو کی دیوه وی نو دهی که بمند که اختلافات ها نو چه فهم وی او پویه ده قرآن وی نو تعرضات ها دا تعرضات بی اقل خلکو تخکاری چه اقل پکی نئی دا غوی قرآن که تعرض دی او قرآن کریم که تعرض دی دا بی اقل خلکو تخکاری او کچا ویل چه تاسو یسی منعی نا پلانکی گوره جوڑ کرده و پلانکی جوڑ کرده و پلانکی جوڑ کرده و او داو گوره نو دا قرآن کریم دو قرآن کریم چه ده یو انداز ده یو انداز بیان ده کسو کرا بی ذکر کی دو قرآن انداز بیان نشی راوڑه گر مصور صورت آ جان جانان میں کشد گر مصور صورت آ جان جانان میں کشد در حیرتم کی ناز ششان میں کشد وی که مصور زمان جانان پلٹو جوڑ کی و حیران پدیما چه اغا ناز و نخرب و لده کم دینا رو لی او قران کریم یو خپل خوګوال دی، یو خپل لذت دی، او یو خپل موافقت دی د روح سره. هغه موافقت به کوم نه راوړي، هغه نشي راوړلې. دا د قران کریم او د آیات یو حیثیت و فاتو بی صورت می مثلی ہی دوی محسیت دایات اغا دادی چه داد مناظری چیلنج دی و دی حیثیت دایات کریمہ ٹولی دنیا تا دی داد دوی محسیت ویل ضروری زکر دی چکا سوک داو گئی چه قرآن کریم معجز دی او قران کریم مطالبه کوي چې فاتو به صورت یو صورت راوړی. نو یو پښتون نه او هغه پنجابی ته وای چې کته عالم یو ته مولای ته زما په شان ته پښتو وایا دا ترن صحیح دی. یا پنجابی پښتون ته وای چې ته تعلیم یافته او ته داسې ته زما په شان ته پنجابای کې وایا نو دا ترن صحیح دی. نو قرآن کریم کو ټولی دنیا ته اعلان کوي. نو که دا معجزی چیلنج ورکوي او دا ټولی دنیا ته خو نه صحیح کېږي. نو مونږ وایو د آیات بې میسیت هم نه هغه دا دی چې دا چیلنج د مناظرې هم نه چیلنج د مناظرې دی، یعنی په دې معجز الفاظو کې قرآن کریم چې کم مضمون راوڑه ده ناغه مضمون هم معجز ده. فده معجزو الفاظو کی فده معجز کلام کی چې کم مضمون ذکر کرده شوه ده ده آغه مضمون هم سوک مقابله کوله. اعجاز تشریعی ما یو ذکر ویده ده ده هم سوک مقابله کوله. قرآن کریم دا دویم چلن عام ورکی ټولی دنیا تا ټولی دنیا تا دی داوی سره لګوم. قرآن داو دی زکی خدا یا ایوها الناس یا ایوها الناس او بدو ربکم اے انسانانو او بدو ربکم عبادتو کئی دا خپل رب صرف او صرف در خپل عبادتو کئی اے داو سکرا کئی خدا فدیه دلیل اقلی وایو بل ځای کې په نقلی وایل دی وحی په وایل دی. فدی داوا باندې قران کریم دلایل ذکر کړي د دې د پاس او پیل سیمواره اقلی چې چا دا ومنله په دواړه جهان کامیاب چې چا ونه منله په دواړه جهان سشي. د دې مقابل کې خلق را پاسې دل و عبادت او حکومت دا د فرشتو حق دی یا د نیکانو بندگانو څه دی حق دی یا د اکثریت څه دی حق دی. انسان دی په انسان حکومت کوي او انسان دی انسان غلامی. د دې توحید مقابل کې دعوه راوړه توحید مقابل بھائی توجه کیجیے مولانا کون شوی لکه د دې داوی مقابل کې سره راوړا داوا راوړا چې عبادت یوازې د الله حق نه دی بلکې عبادت دبل چا حق کېدل شي او حکومت دبل چا حق کېدل شي. دا قرآن مقابل شو کنه. نو قرآن ولا چیلنج ورکي ورته وی فاتو بسورت من مثلی دا یو سورت راوړا دا په اسباب د شرک کې او په اسباب د عبادت د غیر الله کې. چلو دلیل عقلی راوړه دلیل وحی راوړه دلیل نقلی راوړه او د دې د پاس او پیل ذمہواری وایا چې څوک شرک کوي په دواړه جهان کامیاب او چې څوک شرک نه کوي په دواړه جهان ناکام. زه نرشه پیش کزم پیش کا دا د کندنو چیلنج مناظره دی. قران کریم چې کم مضمون پیش کړل دی د دې مضمون څوک مقابله کوله مضمون کوي. قرآن کریم د کور د سمولو یو انتظام پیش کړی تدبیر المنزل دا چلو چې څوک وایي قانون اکثریت جوړولی شي قانون انسان څه کولی شي. د جوړه ولی شي د فل یاتو بیا دي سم مثلی قران کریم فل یاتو بیا دي سم مثلی دا د تدبیر المنزل غونته کې یو پروګرام د قران په مقابله کې چې قران بقره کې اتلس مسالې ته تدبیر المنزل ذکر کړی دي زبر پیش کته ته قرته ته تدبیر المنزل څخه پیش کړه تاب تدبیر المنزل کې خو یارانی دي تا تدبیر المنزل کې څه شي دي هغه کې خو د سره نسب نشته هغه کې خو چې کمندونو څوک اولډ هم دي څوک ماډرن هم دي پلار چې کمندونو لګي زوی وی ماډرن هم ته ولېګا نو زوی چې لوی شي دی پلار اولډ هم ته ولېګا د زړو کمرو ته ولېګا تا معاشره او پرتګي استلې معاشره ده تا تدبیر المنزل ته تدبیر المنزل لے. قران کریم په شانتی فاتو بسوره من لکه سوره قصص آیت نمبر 49 یو کم سلوخت قل فاتو بکتاب من عند الله هو اهدى منهما اتبعوا راوړ یو کتاب د الله تر طرفه شغه ویډیر په هدایت د قران او تورات نه زبور پس روان شه مزه شداسه قران کریم چې کوم هدایت راوړې دي هدایت راوړې دي خو دې په شان به بیان راوړي ځکه بیا ردی قران او داغي فرق سپات شو چې د دین سوي اهداوي د دین سوي اهداوي فاتو بسوره من فاتو بکتاب من عند الله هو اهدا منهما اهدا منهما چې د دین اهداوي چې د دین د دنیا فائدې سوي ډیری وی او خروی فائدې ډیری وی انسان روحانیت اسلامي انسان د بدن حفاظت وی انسان د ارزو او د مال سوي حفاظت وی زین ران شي راوړي فاتو بصوره من مثله کای आवाज نشي کوله وادو شهداکم من دون الله په اعلان ووري لن تفعلوا بالکل کوله نشي لاین استماع الانس والجن الا یاتو بمثل هذا القران لا یاتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا کله سالم دنیا ظاهری طاقتنا خفیه طاقتنا الجن والانس طول طاقتنا اگر اجمشی گول میز کانفرنس کی پدې خبره باندې چې قرآن د قانون مقابله کې څه جوړو قانون جوړو لا یاتون بمثله بالکل د دې مثال راوړلې اهدا لویا خبره ده مثلی نشی راوړل لا یاتون بمثلی ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا اگر کده قرآن په مخالفت کې د یو بل مالی بدنی هر قسم تعاون سکی او کی د قرآن مقابل راوړلې نشي ور فاتو بسوره دا د قران کریم دویم هي د دې آیات دویم هيته چې دا چیلنج د مناظره دی فاتو بسوره من مثلی راوړ یو سورته من مثلی افتازانی به بیا خپشي کنه چې زما معنا چاونه کړم نو یو معنا داونه چې من مثلی هی کی دا زمیر د هی چې دی دا دی عبد تراجی راوڑی یو صورت مم مثلی د زما غونتی دا عبدنا چه ما سنگ دا کم عبد دخلینا دا کم عبد دا یرا پونش لو خوی چه زما قرآن دا کم عبد دخلینا بیانی گی زما کلام د کم عبد دخلینا سکی گی بیانی گی نو د دې عبادت پشان یو عبادت پیدا کړي او بیا د اقیا عبادت دخلینا زما د کلام غند کلام وایي ونه شوي سوچلنج شو دوا اول یو چیلنجو چې هی زمير قران ته راځو چې راوړ یو صورت د دې قران غونتا خو چې کله دې هی زمير عبادت ته راځي کو نو یې د سپید بار د ماتي به یو د ماتي منه دواړه د سبتا ځانی څه ویلو فاتو په صورت مم مثلی راوړ یو صورت زما غونته دې بندانا اول باپ سالم کائنات کې د محمد غونتی بندا پیدا کوي د محمد غونتی بندا پیدا کوي نه جبتا نه ابه نه هوگا میسر شریکی خدا اور جوابی محبت. د نبی علیہ السلام مثل به کم ځای نه راوړي د نبی علیہ السلام او بیا به د هغه نه د خولې نه څه پیش کوي قرآن کریم پیش کوي فاتو بصورت من مثله راوړي یو صورت د داسې غونتې بندانه که تاسو وایي چې مونږ یوازې یو چلو تاسو باندې چې مشکل راشي تاسو خدایان را مدد کوئ چې کوم ته حاضر ناظر وایي دا خپل حاضر ناظر را مدد کوي ودو شهداکم را مدد کوي خدایان خپل چې تاسو کوم ته حاضر ناظر وایي ټول را مدد کوي ودو علماکم را مدد کوي راو بلی علماکم خپل مولیان دانشوران خپل چې کمدنو ټول را جمع کوي راجم کې خپل مولیان ان کنتم صادقین قطاس من دون الله ده الله تعالی نه علاوه ان کنتم صادقین قطاس رښتینی به خپل خبره کې چې دا دې ځان وای دا دې ځان وای کدی کې رښتینی وي چې دا قران د بشر او د انسان کلام نه نو بس راولای قطاس رښتینی غیر د اخرت ذکر کوي فَإِلَّمْ تَفَعَلُوا وَلَمْ تَفَعَلُوا دا قرآن کریم یو قاعده دا چه قرآن کریم دا خاص فعل نتعبیر فا عام سرو کی مخی چلین دا خاص فعلو فَاتُو بِسُورَةٍ مِّن مِّسْلِهِ فَاتُو بِسُورَةٍ فَاتُو دلتا فعل لم تفعلو فعل عام راوڑو دا اوگد نه دا اوگد کلام نه لند کو اصل دا سیو فعل لم تاتو بصورت من مثلی ولن تاتو بصورت من بلکل را لند کو فعل لم تفعلو ولن تفعلو فعل لم تفعلو نکون کتا صداکار فَتَّقُ النَّارِ نُوِيَرِكِ دُوُرْنَا نُوِيَرِكِ دُوُرْ منس کے پکی جملہ موتر ازار آوڑا کوئی وَلَن تَفْعَلُو بِلْكُلْ يَكَوَلِ دائے پکی منس کے ذکر آوڑا چاداویل چو وقت تیرے دو سرہ ذہنون بل لیگی خخ قابلان قابلان خلق سکی پیدا کی گی کی دیشی رست و قابل حسنے سے شی پیدا شي او غید دی قرآن کریم مقابله سی کی کوکی دی منس کے راوڑو ولن تفعلو دا ترٹو چی کم دی دا دی سوری تاو تڑا چی سوک پا دی قرآن مجید سو کی مقابلو کی ولن تفعلو بلکل یہ کولے بلکل یہ نشی کولے فائل لم تفعلو نکونک تاسو داکار ولن تفعلو او بلکل یہ نشی کولے نتیجہ راوڑا فَتَّقُ النَّارِ ده جج مخی تا یو دعووشی مدعیوی بل منکری داغی دعوینا ده جج ده مدعینا مطالبو کی چه تا سره با دی خبل خبر سه ثبوت پی نو آغا ثبوت پیش کی نو جج ده بلی غاڑی تا ہوئی چه کم منکر خلکی اغی ته وای خستا په سابجکټ شینینو خستا سے اعتراض یا پرې داو باندې یا پرې گواهانو پرې ثبوت باندې اعتراض نو کوای چې هغه کس چې شي پاتې شي منکر چې کمندنو لا جواب شي جج ته سلا وری تو وری نو چې کم لا جواب شوی ماغه پړ کی او چې چا چې کمندنو خبره ګټلی وي هغه ته جیت واوري د قشان د قران دا وکړه نبی علی سلام دا وکړه او عبدو تاسو رب ست دلیل له الذي خلقكم فينذ ثبوتونه ذکرو قران کریم دې بلې غاړه ته وي مشرکین ته ها کتا سره سیراولې فاتو به صورت مم نسی یا په مدعیه ترازی یا په داوی ترازی یا په گواهان شوی پیسی راضی کینو راوڑی اغیوی ہی ہی فا علم تفعلو چلن مقایوالا مرکلا نشی کولی خبر باوری دا دی سڑی نمنل چیدی او دا داوا نمنل چیدی دا زان دوزخ تا پیش کول دی دا نمنل او دوزخ برابر دی وستو وایا دوزخ تا پزان پیرزو دی دا نتیجی نم قرآن خبری چې د شرک نتیجه ډیره خرابه ده د اوعبدو نتیجه د اوعبدو نه انکار نتیجه ډیره سره خرابه ده چې چا ومنل نو هغه ته چې کمندنو جی توري وبشر الذين وبشر الذين امنوا نو تخویف یرا دا چې کمندنو قران وای او بشارت چې کمندنو ذکر کړي فاتق النار او یریږي د اور هغه نه وقودو الناسو چه خشاک داغه ده خلق والحجارت و گٹی وقودها الناس والحجارا چه خشاک داغه ده خلق خشاکی یعنی چه بکم سیز بانه ده اور بلیگی ده پا خلقو بلیگی صحیح ده کنه اور ده لرگو نسیدی بلیگی نو ده قیامت اور تا لرگی سکنا چه ده قیامت اور پا گیس نبلیگی چه گیس پینو ختم بشی گیس نشتا پیٹرول میٹرولو نشتے بس دکا مشرکان ببلی گی پخپل بری بلی گی ریپوئی گی کنا دا مشرکان بسکی گی دار دی اغا شرک تے اغا شرک قیامت کے متشکل شو اور تے سو شو دا روحانی اور دے دے دنیا کے ذان سرا گرداؤ و دی دنیا کې په دې سوی باندې دی پویدو دنیا کې په دې سوی نه پویدو په قیامت په ورځ چې دی نو اوس چې د برګ راغی نو هغه شرک چې دی داغې نه اور جوړ شو نو هغه خو په دې کې و دی خپل عمل په سړی کې دن نه دی نو اک کسی زور سکو بس هغه بلیږي اوس بل د سرا پدی کې د کمندونو ګټي وی خاټي وی شاغی شرک کې استعمال شوی ماربل وی آپ شرک کې استعمال شوی ونه شو دا څنګه ګټه ګټه بنگلې وی آپ شرک کې شوی استعمال شوی د قیصر معنی او بنگلا شرک کې شوی استعمال شوی د قیصرا معنی او بنگلا په شرک کې شوی استعمال شوی آغا مانای و آغا بنگلی داغی نبا ورس شی اکا ببلی چه کم پارلیمنٹو نا کم ماربلی کم خزی کم غرغوٹی آغا چه کم دنو پا شد کسی شی بیو استعمال شیو اکا غرغوٹی اکا ماربلی دار دب دی روح کیو کنو دا انسان چې دی د یو امتیاز دی د یو امتیاز دی چې د عملونه د دنه شروع کیږي او د ته واپس کیږي او په د پورې نخلي منه و الیه و فیه دا عملونه د دنه سکی شروع کیږي ګور خر لته ورغی او انسان لته ورغی دیکھ دیکھ فرق خرچ اللہ تورکی نو قدرتی اخپدا سکلنو دا د دا دا روح نه نو شروع شوی دا دا مخ کی نا ارادہ اکلا چیز دی فجل اخلوانو خوبا دا سکلنو کارزای دیولا گی دا خبر وین نپوئی گی انسان چی سوک ورکی دا خوب ارادہ باندی ورکی دا دا سوک دا سی نوی چی گنیا چی کمدنو پا خطای سری خپ اراده نو دا شروع شوه ده کم ځای نه زم خرچ لته ورکړه کنه نو بیا د خر په ځړ کې سني خرسته خرسته بیا ته دا ورته واچو خوري دا نو چې تا چې ما وخت ما تعالی لته ورکړی و دا که بیا په ځړ کې څه شي انسان چې سوق درک کنه دا سوق پرسته ومي د دې اثر ځړ کې سی وی جوړ شي یالته نو بیا دا په دې ځل کې انخته همي په دې ځل کې سي انخته انسان چې کمی ګټي ته ټیټ شو حق کا ګټ عدالت حرامه دا دې ځل ته څه شو رالا دا دلتا منقش شوی دا دلتا متشکل دا دا دا دی زلطا راغل دا دا دی پوری انخط دا دا پا توبه روانی گی دا پا بلشی روانی دلی که توبه وی استلا نو آغا تور تک سشی وانشی او که توبه و نی استلا اکا تور تک و سرا لادشی شته حدیث کی کنیشه دکا چه کندنو دی گلتی تا تیر شوی و دی پارلیمنٹ تا تیر شوی و دی ماربلو تا سشوی و تیر شوی و دی چه کندنو جندو تا او دارنگی آغا غرغوتو تا اغای پزان و غلیو دا طول دی روح سر انخطی دی ان خطی دی حل تا جوڑا غیو بلک کرو اکا شی بلی گی حل تا اس حل تا آغا شی بلی گی دا بارائی گٹی نی چه توی گگڑ دیو بوتانی والا حل تا وڑلو حل تا که دا غکل حل تا بیا نردو حل تا خو ختم شد حل تا دنیا کل من علیها فن دا خوار تا ختم شو خبر بانی پوش روی انسان روح چرسی سلی دا لارد من جا ابی الحسن و من جا ابی سید دا لاړه لالتا بس اکه دی بلک ته بلیږي هغه ګټي لته بلیږي هغه چې کمندر انسانان لته بلیږي بس هغه بلی دا بارای ګټي نه دي چې ته ترازونه شروع کی هاو ترازونه اړو مکو هاو ککای نو ک جوابونه دي چې کم تا سره دي په دې ته ویل کیږي توجیهات ته توجیهات خلک لګي یعنی دا مطلب دی یعنی دا مطلب دی تامیل ته بیوځای کې لیکلي دي کلامه کې با یعنی محتاج باشد او لا یعنی باشد کلامه کې با یعنی با محتاج باشد او لا یعنی باشد کم کلام چې یعنی یعنی ته محتاج وي نه غلا یعنی وي هغه سوي لا یعنی وي قران کریم یعنی یعنی ته نه محتاج دا سمې پاکي پاکي خبرې دي دا اوس بیا به توای چې دین د ګوګړو ګټي مراد دی الته کې ګوګړ راړل بل اوس بیا به چې کندن الته کې وای چې بوتانو ګټي دي بوتان الته وړي د بوتانو پکې څه ګناه کړو دا وی دی د سزا یې نه کوم ماته انکم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم د کوم مطلب دی و ما تعبدون استغفر کی وکنه چې کوم معبود نو محبوب نه ناغزله پورې څه شوی دی ان خطر اکبلی دی التا بارای څه نشتا جهنم کې بارای دا خشاکونه بارای ګیسونه بارای پټرولې بارای ګټي دا پکې نشتا بد خپل بلیږي دا انسان دکه چې کوم شرط هغه بلیږي دکه چې کوم معبود دی هغه سکیږي هغه بلیږي دا مطلب دی د وقودو الناس والحجاره د دین علاوه کته کوم توجیهات کوي قاتل را کولو جوکو په با توجیهاتی ښه څلور پنځه شپږ کالم درځي وقودو الناس والحجاره او خشاک داګه دي الناس خلق والحجاره او غاټي او عدت للكافرين تیار کړی شوی دا د پاره د نمنونکو چې څه نمنی وا دلته صورت سره لګاوه کنه خدای او بخا چې اوعبدو نمنی د دې حصے دا و د اوعبدو ربکم ایمان کفر دا به ټول چې کمنه دي اوعبدو لره خلاصای دا یا سونه به بالکل مربوط رواني مربوط پر رواني دا به ټول دعوت په اوعبدو وي ته دعوت انکار وا د اوعبدو انکاری منل بید او بدوی دار سا دیل راجی جنت و دوزق پا دیدی قعدت للکافرین تیار کڑا شیدہ دپار دا نمن ان کو شاغم نمنی دا داود او بدو ربکم قعدت تیار کڑا شیدہ تیار خود دینو تیار سا دی تیار ندی چوز دکی شرک کئی تیار ندی تکی داور بلی کی خودی بی پوئی گی نا بل لے پکی بلکل پکې څه دی بل له خو پوېږي پینا ډاکټر چې غاخو باسي او ستنو وي دا غاخ دل نه کوي کوي خو دې به پوېږي نه دل خو کوي اپریشن چې سړی لا کوي نو چې سیری یې نو نشای کی نشای کی کنه نو دا ځای دل نه کوي که دل کوي خو دا سړی پی نه پوې دک مثال له دک ور قسم په مشرک کې بل له خدا بدن و تصدا نشدا دې بدن د نشي ډریپ لگاولې دې دا بدن تلری کان ورونه به ویني که خیري ورونه به ویني موحد سره جنت تیار دی دې چې قران ته ناس دې سره تیار څه دی جنت تیار جنت دې دې مرشي جنت ته بیا ګوره که خیري قیلت خل الجنه فرزه جنت ته مړ کېدل او جنت برابر دي. دا ارس دا عالمی مثال کې تیار پراته دي بالکل. دا نه چې دا نشته، دا ارس شته دی. قید دل کافرین تیار کړی شوی د پاره د نمنونکو. فبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بشارت منونکو ته او زیر ورکاوی کسانو ته، زیر ورکون کې هغه چې کم دنو نبی علیہ السلام ته وی پیولا ورکا چاله ورکا الذین آمنوا دست زیر ورکا ان لهم جنات تیشوا مبشر. هغه نبی علیہ الصلات والسلام دی فبشر الذین مبشر لهم سوکتی الذین آمنوا وعملوا الصالحات. مبشر به شه دی د کوم سی زیر ورکول شي ان لهم جنات، ان لهم جنات. خو دا د مبشرین لا د دای چې چاله زیر ورکول شي نو د دای نمونه یاد نکړل چې وبشر العرب وبشر العجم وبشر الافغان دا نوې وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات. اشاره دې خبره ته چې دا جنتونه ملاويږي په ایمان او په عمل، په ایمان او په عمل صالح باندې. امنو زیر ورکا کسانو ته چې هغه ایمان راوړل په کومه مساله باندې، او عبدوا ربکم واعملوا الصالحات. او تشمنل ندي بلکې دا عبدو چاله راغلی دا عمل راغلی دا واعملوا الصالحات. ځنی وی عمل ته حاجت نشته، عمل ته حاجت نشته. قرآن کریم کی گن زائنو کی علتا جے کمدنو عمل ذکر کردے، با عمل دا جے کمدنو دا اسباب ظاہریو دا جنت نا دے. آمنو شمان لے دا فاملو سوالیات او کئی نیک عملونا، یعنی دا اعبدوی عمل تراوڑلا، عمل ترالا شدائی جے کمدنو عمل اکڑا. او دوی معاملو سوالیات د دې عبادت دعوت ورکي در دې صورت عمل صالح ته، در صورت خپل عمل صالحي، د دې صورت عمل صالح دا دی چې دا عبادت په عمل کې سکړه راو صلاح دین. د دې عبادت خلق له سور کې دعوت او په دې دعوت کې تکلیفات برداشت کړي، دا د عملي وامل الصالحات او کینې کملونا. بیا به زاوی خبره خو ته یاد ده هاشم یا صالح من الامال ما سوغ حشره و حسنه. نیک عمل ستوئی چه شریعت جواز ورکڑوی او شریعت پک ثواب ویلوی، چه شریعت جائز کڑوی او شریعت پک سویلوی ثواب. ما سوغ حشره و حسنه چه شریعت ولا جواز ورکڑوی چه کوای اجازت ام ورکڑوی او ثواب پک ام سکڑوی. شریعت جائز کړی وی چې زکوا او ورلې ثواب څه کړی ویلې، کته جائز کړی ثواب به کې نیولې نه مباح دی او مل صالح نه بیا څه شه دی مباح او جائز ثواب به کې نه وایي و سره چې ثواب مو ویلې نه دې ته کمندونو نیک عمل وي عمل صالح دې ته وي. د دې نه معلومه شو چې جائز کوونکې او ثواب ویونکې څوک دی؟ شریعت. شریعت پہ جائز کئیم او شریعت پہ چکندنو پہ که ثواب ہوئی. تدی وجنا چه ده کم عمل شریعت جواز نوی ورکڑیں او شریعت پہ که ثواب نوی ویلیں واغی تا بدعات ہوئی. سو تو ہوئی؟ بدعات ہو تو ہوئی. سو تو ہوئی؟ بدعات. یعنی تڑے او عمل کئی ده ثواب پہ نیت باننی، ثواب پہ کی گنی او ده شریعت حکم پی نشتا. شریعت ندی ویلی چه ویکا دادا نوی کار راوی استو او ثواب پکی منی، سبکی منی ثواب پکی منی دیتا بدعات ویلی کی گی. تو تو وی بدعات ویلی کی گی. من احدثا فی امرنا آزا مالی سمنو فهو بدعتن فهو ردن. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی ابو شامہ جے کمندن روایت نقل کړو چې من احدثا فی امرنا هذا فهو رد او شر الامور فإن خیر الامور فإن احسن الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله نبی علیہ السلام فرمائل کل محدثه بدعه هر یو بدعت هر یو نو کار بدعت ته ابو شامه سره ویلی دي او اعتقاد سنت کی لالکائی و امراها الناس حسنه اگر که خلق به کی ثواب غنی ذل خلق کوئی ویدا بدعت حسنه ده دا بدعت حسنه ده د بدعت مطلب څه شو لکه ته خداو منه چې دا بدعت ده د بدعت څه مطلب شو چې شریعت اجازت ورکړې خج شریعت اجازت نه ورکړې او تی بیا مقرره نو شارع تشوي که شریعت شو ام لهم شرکا او شرعو لهم من الدین ما لم یعظم بے اللہ تو پخپل قائلی چلا سو شیسو بیدت سنو دے بیدت مطلب دا چی شریعت ویلے ندے چی شریعت ندے ویلے نبیا بکی دا ثواب چاہوئی زکا چی بیدتی خودتا قائلی چی شریعت کشتا دے نا دا حسنہ دے کم دے نسو دا حسنہ مطلب دا دے چی پدی کسا دے ثواب دی کله مطلب نه دی دې مطلب دې چې دې کې څه دی ثواب دی دا ثواب پکې چا وي کته وای چې شریعت وي نه بدعت او تولی وای صدر د کلام دی مخالف دی د عجوز د کلام نه یو ته بدعت ولي وای او کته وای چې دا ثواب پکې څه ګڼم پورس نو محسن ستاقل شو محسن سوک شو ستاقل شو او زمون دو نور الانوار اصولی شاشی حسامی خبر ادادا چه تختین چه ده نو اقل نشی را استلے اقل چه کم ده نو حاکم نده نما توریدیو پنیز عارف ده یا شاعرو پنیز عارف هم نده خو حاکم نده حکم نشی دوان نتج پی حکم هم لگائے چه ثواب ده پکی معلومائی هم پاقل او ثواب پکی بچاوائے پاقل نو معتزلی توری که سپینی که تو معتزله شوی دا معتزله و دا مذب دی خوز که بی پوشوه نو خبه خواه حکو نی پوشوه کنه تو کس خبره نده خیر دی خوبا شوی بیا با بی پوشی بیا بی پوش تسم ری واملو سوالیات او کئی نیک عملونا واملو سوالیات نو کئی نیک عملونا مطلب چې شریعت سور کړی جواز او شریعت پکې څه ویلی چلو یار نیلوس ابراهیم الله تعالی هغه په لغتو کې ډیر ماهر و الله تعالی ولا مهارت ورکړو نو قران کریم دې ټکو کې لغاتو کې هغه الله ډیر مهارت ورکړو هغه فرمایل وې سواد لام ها صالح کر سواد لام ها اصل واحد وهو القربة سواد لام ها دا په اصل کې خپل معنی د دې قربت دی نزدېواله دی نو صالح عمل اغوی صالح چې هغه سړی الله ته نزدې کوي د صلح ته صلح ځکه وایي چې دې کې فریقین یو بل سره څه شي او عمل چې دی نو عمل انګلیش کې وته روټین وای اردو والا وته معمول وای پښتانه وته عادت وای روټین ویه هماری روټین میں سے ہے اردو والا وای میرا معمول یہ ہے کہ ہم ظہر کے بعد سوتے ہیں یعنی ارز د کېدلته ہے نو چې کم معمولی ارز کوي هغه ته سوی عمل یو وخت نیم جمعه خان اختر خان ډلا دیتا چی اورست تا اتفاقی گونتا کی اوکارو کی دیتا عمل نہ ہوئی دیتا فیل ہوئی عمل معمول تا ہوئی دل تا قرآن غیب مانا کولا وامل الصالحات معمول بناتے ہیں وہ اعمال جو ذریعہ قرب خداوندی ہو معمول بناتے ہیں وہ اعمال جو ذریعہ قرب خداوندی ہو الناس ربکم منس کے راغے اعبدو انسانان چې رب سره تعلق جوړیږي او رب ته نزدې کیږي نو په عبادت وعمل الصالحات معمول بناتے ہیں وہ اعمال جو ذریعہ قرب خداوندی ہو. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ ته نزدیکت بغیر د اتباع پیغمبر ناراضی وعمل الصالحات شریعت او سنت مطابق اعمال کی وعمل الصالحات ان لهم جنات یقینا د دې لپاره باغونه دي تجری من تحتل نار. د هر یو عمل یو د دې عالم شکل له یو د هغه عالم څه دی دا عمل شکلونه ایدا شکلونه ویدا نو د نیکو اعمالو د آخرت شکلونه جنتونه باغونه ده هوریو غلمانو دا چې کم دنو د دې عملونو نالته جوړیږي دا عملونه اوس متشکل شو د کافرو د عملونو نه دوزخو ګروزونه دا دې نه څه شو او د توحید نه او د نیک عمل نه دا جوړ شو. ان لهم جنات تجری من تحت الانهار چې یقینا د دې لپاره باغونه دي. دا الله تعالی دا انسان دی دې لکه په دې منکوحاتو په دې مشروباتو په دې معقولاتو په دې باندې لږ مین دی لکه خېته ورغونده انا هغه په دې شیزونو لمخره دي دینینو توحید او توحید په بدله کې جنا کوي ته شي شي ته توحید بدله چې الله نه ویني هغه توحید نه لري. سره مقصود اصل چې دی هغه الله ملاوي دي خدای ترغیب لوي دي دا ترغیب لوي دي تلاسی بابا وای چې په کوم جنت کې ما ته ځان نه خي نه د سلو پر نیم چې جنکو په ځم به سلو پر نیم وای نو اصل مقصود چې دی هغه دیدار الهی دی دیدار د دې وجه نه ویلي رضوان من الله اکبر من کل نعیم الجنه دا هر نعمت د جنت نه دا الله تعالی دیدار اوچته خدا سيزونه ترغیب لزه کوم ته خېټور غونته کیو در دې لپاره ذکر کی ان لهم جنات شیخینا تدید پار باغونه دی تجری من تحتران آر چه بایگی بلانده دینا سندونا من تحتها قرآن کریم کی من تحتها تحت پسو مانو رازی یو تحت رازی پا مانا دو قرب لگا سورت مریم فاکولی و اشربی خد جعل ربو کی تحت کی سریعہ یقیناً گردول در افستا ستانیزدی سریعہ چینہ دوبو چینہ ستانیزدی گردول در 24 نمبر مریم 24 خد جعل ربو کی تحت کی سریعہ یقیناً گردول در سارب نزدی ستا سریعہ و چینہ نقرب مانا دویم تحت راضی پا معنی ده ده اختیار و ده تصرف دلان ده لگه سورت زخرف سوره زخرف آیت نمبر 51 ونادا فرعون فی قومی قال یا قومی علیس لی 51 نمبر آیت علیس لی ملک مصر و آذی الانهار تجری من تحتی او دا نیرونه زما د لاندې نه بهږي د فرغون د لاندې حاضر انهارو تجری من تحتی هغه د لاندې خو دستونه بهدلو خطیب صاحب وایي چې ماشاءالله ماشاءالله څه خوشبویه ماحولو د موسی علیه السلام د وجې چې کمدنو څلوېښت دسته کړي وو په یو ټایم باندې دستونه وایي ماشاءالله ماشاءالله څه خوشبویه ماحول وو. نو دا نیرونه دا دجله او فرات وغیرہ دا خود پرغون د لاندې نه نه پایدل دلته تحت نه مراد تحت تصرفی لاندې زماده اختیارات لاندې زماده نو تحت په معنا د تصرف باندې درنج کم دنو تحت ضد د فوق تحت ضد د فوق فوق برا او تخت لاندې دا ډېر راځي فوق معنا برا او تخت معنا لاندې دې زم د غشان ده تجری من تحت الانهار بایگی با لاندې د دینا د باغونو نه لاندې نیرونه لاندې د زمکه نه نه باغ زمکه ته وایي کې دی بوټو ته وایي هاو کنا باغ خو پټی ته نه وایي سو اوس دا بار پټې دی دی ته باغ وایي باغ ونو ته ویل کېږي چې ونې پکې دا هغې ونو د لاندې به نیرونه څه کېږي تحت لاندې د هغې باغونو نه لاندې د ونو نه به نیرونه څه کېږي تدی کی اشارہ تجری او تحتها کی دو ٹکو تا اشارہ تجری کی اشارہ دا قرآن مجید کی ڈنبے آیات نے بیا خوبا کہ خیر انشاءاللہ کے لیشی لبی ترجمہ ملی گانا خود تجری مزارے راوڑے دا دی کی اشارہ دا چھے دا جنت نہرونو کی انخطا نشتا دا دنیا نہرونو آئی پس کل کل سرخی بندی کی وچھو او د آخرت نهر د جنت نهرونو کې انقطاع زم تحتها کې اشاره ده د خبره ته چې بده کې توغیانوم نشته د دنیا نهرونه او سندونه کله کله توغیانیو کې دغونو د پاسه وروړي او دې نه وړي دغونو د پاسه وروړي اوچتو چرچ کمندنو لاړ شي او د آخرت نهرونه هغه دغونو د پاسه نه وړي هي کې توغیان درین تجری من تحت ها کی اشارہ دا دی خبری تا چه دوونو دا لان دی ببائی گی بلکا کن دی نشتا انہار جنت بلا اخدود دا جنت دا نهرون دا زمکی دا پاس بائی گی دا غشن دا پاس چه جنتیان کم زیناستی یو چابک بوتری بچه دا سی کتن دا غدین بنیر را کٹ شی تا روان بشوت دا غشن دا بلکل دا پاس تاو چه تا بدی جمعات کی تر تا چه دا غین داسې لګي اوبر رواني کنه وبسي رواني او خلک داسې کې روغ انده کې دا چونی ګو تراکاږي چې ګو تراکاږي نه بل طرف ته شي رواني شي چې بل ول بل طرف ته ګو تراکاږي نه بل طرف ته شي رواني شي د تک شانتي بس دا زمکه د پاسه باندې نیرونه سوي رواني بس جنتیانو سره به یو چابکی چې کم طرف ته وي نو هغه طرف ته وي د دې وجنه قران کریم کې د تحتها په ځای کله تحتهم راغله لاندې د اختیار د دین په بېږي تحت تصرفهم تحتهم قران کریم کې راغلي عرب شي تجری من تحت الانهار کلما رزقو هر واره چې ورکړی شي تر دینا من ثمرتن سمیوا د پاره د خوراک قالوا وای ولی هاذ الذی دا خواغ شرا کړی شي موږ ته مخ کې من قبل مخ کې یو معنا یعنی دنیا کې دنیا کې نه مالټی بیرا دلته مالټی دی دنیا کې د کمونو کینوارو دلته هم شي دنیا کې مړی وي دلته هم مړی وي دا قران مجید دلته را لګیلې دي صرف چل خولولا او شوق پیدا کولولا نور د دنیا او د آخرت د دواړو د میوو په مینس کې د زمکه او د اسمان نه زیات فرق دی دا د دنیا د چدي دا د جنت په مقابله کې د پټو سټیټو د پټو سټیټو د پټو سټیټو د پټو سټیټو پټو سټیټ کې مړه دا شي دا د هغې په مقابله کې بوستی بوس صرف مشارکت د نوم دی ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایلی دي چې لا یشبع شیء مما فی الجنة مما فی الدنیا الا فی الاسماء چې کوم سيزونه جنت کې دي او کوم په دنیا کې دي د دې مناسبت او مشابهت صرف په نومونو کې نور حقایق ډیر فرق نه لګي همین قبل او مخې په دنیا کې دویم من قبل لک سات مخکی ګینټه مخکی مالټي خوړې ګینټه مخکی بیا مالټي خوري خو د دواړو مالټو د خوان بر زمکه او د اسمان فرق د ګینټه مخکی مړه به جنت کې وس تکرار نشته یار یو مالټه ولا کدو ځلې خوري یو خوان به درته دویم ځل نه ملاوي ولو فی الجما لیک نشته بس تکرار پکې نشته هاذ الذی رزقنا من قبل دا دی آغا چرا کلشی من دمخی با دنیا کی یا من قبل لکسات مخی وو تو بی متشابیام اوور کول بچی دی لرا همرنگی دنیا دا دنیا همرنگی یعنی دا دنیا و دا مخینی رنگ بیوی اوور کول بچی دی لرا هم رنگی دی دنیا ولهم فی ازواج مطهره او دی رب یو پدی کی بی بیان پاک ساکی یواز خو یو الله کون کینو کورشته ازواج جنات تجری من تحتن کور خپل شو دیم خوراک هم ډیر مزیدار دی فدا زور به وباسی نه چرتا دا چې کم دنو ولهم فی ازواج مطهره دا بی بیان ولوی ولهم فی ازواج مطهره یواز خو یو الله کون کینو ولهم فی ازواج مطهره او دل روی بودی کی جوڑی پاک ساکی زوج یو امرأة دا یو زوج دیده کی فرق تی زوجیت چی کم دنو اغا دا موافقت دا تبایی ہوتا ہوئی موافقت بین القلوب یو بی خزی او بلا زوجی بس صرف خزی کری چی بس خدای پاکا یا اللہ بیا بوس کورتا زموئی لوی لانجی او اغا اموئی چی خدای پاکا بیا بوسا غرازی ما خان شو هغه په یو بل سره مینه نی نو دا خزه او خاون دی زوج او زوجه کم نی چې دا غي چې کندنو قلبي موافقت ازواج مطهره حدیث کې راځي نبی عليه السلام فرمایي چې جنتی رواني هغه به تو مخه تولاړي وي استقبال تا او هغه به تو سندره وي انان الخالدات فلا نموت ابدا نحن الرازيات فلا نبأس ابدا ونحن النائمات فلا نسقط ابدا نحن الخالدات فلا نموت ابدا من بعد مرگ ناراضی نحن الرازیات فلا نسقط ابدا من خوشاله خفکی کو بنا نحن النائمات فلا نبأس ابدا من با همیشه تر تازه یو من بچی پڑی کی گنا توبا لمن کان لنا وکنا له بختور دی آغا سوک چی منگه پا براخ شو او غز منگ پا براخ شو ها بختور دی مزا سندری با تو موی ولا انفیا ازواج متوارم او دیل رو بی پدی که بی بیان پاک ساکی متوارتون ظاهری توحارت او باطنی توحارت دنیا کی ظاهری گندگی اموی بی بیانو سر تڑلی دی حیض و نفاس وغیرہ اپوز اسکای بوئیتی نزی دا چه کمدنو ہی تڑلی دی ورسارا غوجلی موگی او ورسارا چه کمدنو باسینی گندگیم تڑلی دی سڑک غوندانا تا تا چه کمدنو داسیو شو تا داسی ماتو ہوئی یو جوڑا دی را لچه توانا نستاو کو عمر کستا کور که من خوشحالیو نلی دا مور دی را تا دا ہوئی پلار دی را تا دا ہوئی دا چه کمدنو دا غوندان موندان وارو وارو ساتی لکا دا پا کیومی د جنت هغه مطهرتون پاک ساکی باطینی طهارت زړه کې به محبت وي ظاهری طهارت بالکل ګندګي به پکې نه وي مطهرتون پاک ساکی قوم فی خالدون دا و سیدا صدر ته برابرۍ خو چې ورته وای یکم لکور خالی کا نو غرق څه کنو شو ورته وای یکم لکور خالی کا نو تبای دا په فکر حفصه تلخ کنه جمعه اطفال را د چړو جمعه هغه د کمنو د خالی له سپیکر ترخه کیله چې خو یې سبب بیا زما کورې استاد سبب بیا چې کمنو جمعه سکول ته زوي هغه له هغه جمعه ترخه کی بچدای شهر کور به خالی کای دا بیا غضب دې لگا چې اوم فی خالدون خلود هغه کې چې کمنو بیا د پاره مرګو هم فی خالدون نو بشارت کامل شو وهم فی خالدون حاضی وی په دې کې همیشه تلاسی بابا وای قصور حور غل مارنگ رنگس تجلی های جانان رنگ رنگس خدا میزبان خود ماستان جا خدا برخوان مهمان رنگ رنگس قصور حور غل مارنگ رنگس بنگلی دی او حوری او غلمان دی تجلی های جانان رنگ رنگس دا اللہ تعالی تجلاغانی بوی او دی دارون بوی رنگ پرنگا خدا میزبان خود ما استا آنجا منگ با غزائی که دا اللہ ملمانیو غذا برخوان مهما رنگ رنگ است دا ملما بدرستخان با قسما قسم چکم دنو میواجات فی او غذاغانی بوی اللہ دی منتنصیب کی و هم فی آخالدون او دی بوی پدی که همیشا